Radio 1. Het NOS-journaal. Horecazaken in Amsterdam mogen vanaf dit weekend tv-schermen op terrassen plaatsen om EK-wedstrijden te laten zien. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. De schermen mogen alleen vanaf het terras te zien zijn en niet vanaf de straat. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag kunnen aan de slag om een aanzet tot een regeerakkoord te schrijven. Een ruime meerderheid van de Kamer staat achter dat voorstel van informateur Hamer. Zij zal dat proces ook begeleiden. Japan heeft een 44 jaar oude kernreactor weer opgestart. De reactor lag stil sinds de kernramp van Fukushima in 2011. Japan gebruikt hem nu weer om de uitstoot van broeikasgassen te kunnen verlagen. In 2004 gebeurde er een dodelijk ongeluk, maar volgens de overheid heeft de reactor nu alle veiligheidstests doorstaan. En Staatsbosbeheer doet niets fout bij het vangen van koninkpaarden in de Oostvaardersplassen, heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Bezwaren van natuuractivisten zijn verworpen. Staatsbosbeheer wil het aantal koninkpaarden verminderen en heeft daarom zogenoemde vangweides gemaakt. Zo'n 200 dieren zijn erin gelopen en worden binnenkort geslacht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Kiva Alouche. En wat een avond hebben we voor de boeg. Goedenavond. Op het menu vanavond de laatste poolduels van dit EK voetbal. Ja, dat zijn Frankrijk tegen Portugal en Duitsland-Hongarije. Alle vier de landen kunnen nog doorgaan. En we praten natuurlijk over de volgende tegenstander van Oranje in de achtste finales. En we bekijken de wedstrijden van vanavond in de studio met Gert-Jan Verbeek. Naar welke van de twee wedstrijden kijk je het meest uit, Gert-Jan? Toch wel naar Portugal-Frankrijk. Dat vind ik toch wel een hele interessante wedstrijd. Ja. Heerlijk, hè? Ja. Nee, ja, dat gaat toch wel mijn belangstelling wat meer naar uit als naar Hongarije of Duitsland tegen Hongarije. Sowieso een mooie voetbalavond wordt het, hè? Ja, dat is heel spannend in die pool, hè? Het is dag 13 alweer, hè, van dit EK-voetbal. Wilde hij hem wegstompen en stompte hij hem in eigen doel. Kan wel door de grond zakken. Doelpunt voor Spanje. Overtreding op de rand van de 16. Het gaat door. Forsberg, doelpunt. Zweden al op 1-0. En hoe dan ook is deze tussenstand niet ongunstig voor het Nederlands elftal. Dan schuift Spanje wat op en komt hier de kans. En dan is dit een schitterend doelpunt. En Lewandowski twee keer tegen de lat en een keer nee, niet erin. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Hoe kan dit? Voor wat betreft het Nederlands elftal. Dat speelt komende zondag om 6 uur in Boedapest tegen Tsjechië. Ja, we hebben het voor u uitgerekend, hoor. In korte tijd. Eindelijk is dus de tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finales bekend. Oranje speelt dus niet tegen Portugal of Duitsland, maar tegen Tsjechië. Dat is vanavond duidelijk geworden na de 5-0 overwinning van Spanje op Slowakije en de 3-2 winst van Zweden tegen Polen. Nou, we hebben beide commentatoren die de wedstrijd gevolgd hebben hier bij ons in de studio. Om te beginnen, Andy Houtkamp. Of gaan we eerst eens even vragen aan Gert-Jan Verbeek of Oranje blij mag zijn met Oranje? Want jij bent analist, kijk met ons mee. Wat zit niet tegen? Nee, ja, toch? Laten we dat vooropstellen. Als je nou mag kiezen, dan kwam bij mij Tsjechië als favoriet om tegen te spelen. Ik denk dat je daar gewoon de meeste kans tegen maakt om een ronde verder te komen. Ja, chic. Als je zegt dat Tsjechië, dan is chic die goal. Ja. Onwaarschijnlijk mooie goal. Ja. Vanaf de middenlijn was het ongeveer. Kijk, alsof je niet onder de indruk bent. Ja, was jij weer onderweg naar langs de lijn. Daar kun je een moment eruit halen. Maar als je kijkt naar die andere ploegen waar ze tegen hadden kunnen loten. Hè, het werd ook nog spannend voor vanavond hoe het gaat. Nee, wat ik bedoel te zeggen is, als je aan Tsjechië denkt, dan schiet me niet zo 1, 2, 3 iets binnen qua spelers. Of, Ja, dat klopt. Daarom zeg ik ook, het is een team waarin je als Nederlands elftal en als supporter van het Nederlands elftal denkt van nou, daar hebben we de meeste kans tegen. Ja. Dus en dat, je wilt toch zo ver mogen komen. Ik denk Kiva toch heel anders over, hè? Ja, ik denk, ik was bang. Ik denk altijd, het Nederlands elftal speelt vaak goed tegen goede ploegen. En ik denk dan, ja, als je er toch uit ligt, dan kun je er beter uit worden gemieterd door Portugal dan dat je roemloos ten onder gaat tegen Tsjechië. Ja, maar Portugal heeft een hele defensieve coach, hè, die heel defensief speelt en hoopt op de omschakeling. En dan moet je ook het spel maken. En dan heeft Portugal toch wat meer kwaliteit dan Tsjechië, vind ik. En die zullen ook inderdaad de bus parkeren. Maar dat heeft minder kwaliteit. Het is toch pas lekkerder als we ze later tegenkomen, vind je niet? Dan hebben ja, we nog wat. Ik wil gewoon elke wedstrijd een wedstrijd van je, dat elke wedstrijd een veldslag is. Toch? Ja. Ik word hier door de kennis uitgelachen. Nee, helemaal niet. Maar dan, als het misgaat, liggen we er ook zo snel uit. Ja. Tenminste, Andy Houtkamp. Ja, ik ben het helemaal niet eens met Kevar. Ze hebben ook nu in die drie poolwedstrijden. Oké, Noord-Macedonië, het is allemaal niet goed. En Oekraïne. Maar ja, ik vind het alleen maar prettig dat ze tegen Tsjechië spelen. Hoe minder sterk, hoe verder je komt. Dat is gewoon een feit. Want het wordt gewoon heel moeilijk als je zo meteen. Ik heb naar Spanje gekeken. Wat zeiden ze van Spanje na de eerste twee wedstrijden? Helemaal niets. Dat was een drama. Nou, van de vaart alleen, hè? Aanvallend helemaal niks. Ja. Konden geen doelpunt maken. Nou, Morata maakte ook nu weer geen doelpunt. Schoot een penalty op de handen van de keeper die hem er goed uithaalde. Maar daarna wel de slemiel werd, Dubravka. Want die sloeg een bal in eigen doel onder andere. En ik vond Spanje heel goed voetballen. Maar even, waar kwam dit ineens vandaan? Ik denk dat Spanje gewoon wel goed kan voetballen. En dat je ook af en toe wat mazzel moet hebben. Maar dat ze wel lieten zien hoe goed ze zijn. En het is natuurlijk ongelooflijk. Het sneeuwt constant onder. Maar die Pedri, 18 jaar. En op dit niveau dit allemaal kunnen laten zien. Ik vind het geweldig. Ook was Sergio Busquets terug. En die Slowaken die wilden maar één ding. Even flink op alle enkels rammen. Nou, dat lukt ook heel aardig. Maar we hadden een hele goede scheidsrechter. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Björn Kuipers heeft het goed in de klauwen gehouden. En Spanje wint met 5-0. En gewoon een hele goede ploeg. Jij hebt niks gezien, want je was onderweg, neem ik aan, Gert-Jan. Ja. Op de radio gehoord. Tenminste, ja, nee, Andy, jij kon ongeveer niks vertellen. Op de radio gehoord. Zeg, pas op. Nee, mijn EO-collega zit hier naast me. Maar jij kwam er niet in bij die EO-uitzending. Nee, laten we het daar maar bij houden. Die 5 doelpunten kon je niet flitsen. Ja. Weet je, ik ben nog van de oude stempel. NPO Radio 1, nieuws- en sportzender. En er zijn blijkbaar belangrijkere dingen dan nieuws en sport op Radio 1. Belangrijke bijzaak sporten. Ik citeer Kees Jans. Maar even die 5-0 Morata, die maar niet wil en kan scoren. Wat is dat? Ja, hij had bijvoorbeeld een schitterend schot op doel. Die ging de kruising in en die haalde de keeper eruit. Je moet ook een beetje mazzel hebben. En als jij niet in vorm bent als spits, en Gert-Jan heeft met dat soort jongens gewerkt, opeens kan het gaan kloppen en opeens loopt het dan. Ja. En het loopt nog niet bij Morata. Maar ja, de invaller, Ferran Torres, komt erin. Die had nog geen bal geraakt en de eerste bal die hij raakt, scoort hij. Dus zo simpel is het. Ja, dat is ook pijnlijk, hè? Maar dan mist hij een penalty. Ja. Ik vond hem niet slecht genomen, maar hij werd er goed uitgehouden door die keeper. Ja, zo simpel is het. Zeg, zou je vasthouden dan, Gert-Jan, aan Morata in de volgende wedstrijd? Ja, dat is altijd leuk als een spits op een gegeven moment niet scoort. Je moet kijken wat ze inbrengen is in zo'n hele wedstrijd en wat hij doet voor het team. Want het team is belangrijker dan één individu. De discussie is ook weer losgebarsten. Hè? Wie moet er nou naast Depay? Is dat Malen of Wout Weghorst, die toch ook twee goals heeft gemaakt en de twee heeft voorbereid? Ja, dat zijn dingen waarin je op een gegeven moment op een training ook moet laten meewegen wat er gaat en wat er speelt in de groep. En, ik vraag je als coach, omdat Lineker heeft gezegd over Kane bijvoorbeeld. Ja, jongens, als spits scoor je ook wel eens een keer niet. Nee, maar dat laat is ook hem zo. Gewoon staan, ook al Andy, ook al ligt hij onder vuur. Nou, precies, dat is net wat ik zeg. Die jongen die kan het. Anders speel je niet in het Spaanse nationale team. Maar je laat zo'n speler er dan in staan, Gert-Jan, omdat die op een andere manier belangrijk is voor het team. Ja, het hoeft niet alleen. Kijk, een spits is een beetje lullig om die alleen maar te beoordelen op zijn doelpunten. Hij is meer als alleen een doelpuntenmachine. Alleen voor een spits is het wel fijn, want hij weet ook dat hij met name door de buitenwacht beoordeeld wordt op die doelpunten. Dus dat doet wel wat met je zelfvertrouwen. Ja, en dat hij daarin wat ongelukkig is, ja, dat knaagt natuurlijk ook wel een beetje aan hem. Hè? Ook nu weer, je kunt zeggen goed ingeschoten, maar het is toch wel lekker als je hem erin schiet, zo'n penalty. Want het telt wel mee. Ja. Er was nog een wedstrijd. Zweden won met 3-2 van Polen. Zweden was al door. Polen is nu helemaal uitgeschakeld. Jan-Vincent van Zuiden, wat was het voor een wedstrijd? Ja, over spitsen gesproken. Lewandowski. Spits scoort ook wel eens niet. Nou, Lewandowski die scoort altijd. Die heeft 2 keer gescoord vanmiddag. In dit seizoen even snel opgezocht. 56 goals in 50 wedstrijden voor land en club. Ja, het is ongekend. En hij maakte die wedstrijd ook nog spannend. Want Zweden kwam op 2-0 via Forsberg. 2 doelpunten van hem. 2-0, je denkt, nou, Zweden was al geplaatst, wilde de groepswinnaar worden. Het is wel klaar, maar Polen zette alles op alles. Die dachten niks meer te verliezen. En gingen aanvallen dat het een lieve lust was. Lewandowski heb je natuurlijk een echte targetman voorin staan. En die maakte twee. De eerste was echt een schitterend schot in de verre. Was het weer zo'n vierlijn schot? Hij kan dat als geen ander. Ja, hij weet gewoon, die bal komt tussen de palen. In de eerste helft trouwens had hij een kopkans uit een corner. Kopt hem op de lat en binnen een seconde kreeg hij hem weer terug. Kopt hem weer op de lat. Of was hij er al heel dichtbij. Echt naar de mooiste misser tot nu toe van dit EK. Maar in de tweede helft scoort hij dus twee keer. Het was ook belangrijk omdat vanuit Nederlands perspectief iedereen dacht, nou ja, als Zweden wint en Spanje wint, dan spelen wij tegen Tsjechië. Polen mocht absoluut niet winnen, maar het werd dus nog 2-2. Iedereen dacht, oh jee, moeten wij dan straks... Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n spannende Zweden-Polen gezien. Ja, precies, want ineens kon Polen weer winnen. En dat zou betekenen dat Nederland dus misschien wel tegen die sterke tegenstander uit zou moeten komen. Maar uiteindelijk maakte Zweden in de blessuretijd er 3-2 van en was het helemaal klaar. En gaat Zweden door als groepswinnaar en moeten die even afwachten welke nummer 3 zij gaan treffen in de achtste finales. En Kroatië speelt tegen Spanje. Want Spanje eindigde als tweede in deze groep. Oeh, dat is ook een pittige wedstrijd dan nog, hè, Geert-Jan? Kroatië, die zijn ook ineens ontvlamd. Hey, wel de vieze wereldkampioen, hè? Ja, maar goed, de eerste twee wedstrijden waren toch super slecht. Maar Modric, ja, het zijn toch de sterren die ineens zo opstaan, hè? Bij de kantje voet. Ja, geweldig. Ja, maar dat zie je ook. Hè. De jongens komen uit de competitie. Moeten hun focus weer vinden. De ene heeft de teleurstelling van het mislopen van het kampioenschap. En de andere zit misschien in de blijdschap van het behalen van een kampioenschap. Nou ja, en Modric heeft natuurlijk ook een moeizaam jaar met Real Madrid gehad. Ja, en dan kom je op zo'n EK. Dan moet je toch even de zinnen weer verzetten. En het is natuurlijk al ongelooflijk moeilijk jaar met corona geweest. En dan hier dus dan in één keer staan. Dat soort halfgoden moeten er ook even inkomen. Die moeten even weer met beide voeten in de klei komen te staan. En als het dan belangrijk wordt en het moet, dan laten dat soort spelers het vaak wel zien. Ja. En daarom zijn ze ook zo goed. Ja, in dat opzicht verheugen we ons zo ook weer op Ronaldo bijvoorbeeld. We kunnen toch leuk toernooi is het. Ja, heerlijk, toch? Echt een hartstikke leuk toernooi. En er waren zoveel mensen vooraf van, nou, je moet het allemaal zien. En de eerste poolwedstrijden, dat is allemaal niks. En het gaat pas leven na 2 weken. Ik vind het een geweldige eerste 1,5 week. Nou, ik moet wel zeggen, van de laatste wedstrijd, waar het een aantal pools er weer om gaat. Natuurlijk, Niels zelf van Noord-Macedonië niet. En dat vind ik wel vervelend met zo'n poolwedstrijd. En met zo'n poolsysteem, dat je zo'n wedstrijd speelt, denk je van, ja, wat moet je daarmee? Maar kijk, hier gaat het er nog om. Deze avond is natuurlijk hartstikke mooi. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje tweeledig. De tweede wedstrijd was ook vaak een berekenende wedstrijd bij heel veel ploegen. Gingen rekenen. Ja, dan krijg je niet het leukste voetbal. Maar nu moet het. En in de derde wedstrijd, ja, dan zie je inderdaad hele leuke wedstrijd. Het mooie is, jongens, we weten dus dat Oranje tegen Tsjechië moet. En in een eventuele kwartfinale wacht de winnaar van Denemarken tegen Wales. Ja. Zijn we al Europees kampioen? Nee, Jan Vincent. Iedereen is heel enthousiast nu. Hè, van nou, rode lopen richting de halve finale. Kijk, Denemarken die hebben natuurlijk dat moment van Eriksen gehad. Die waren eigenlijk bijna uitgeschakeld. Ineens zijn ze er weer. Dus die zitten natuurlijk ook in de goede spirit. Nou ja, Tsjechië moet je eerst nog maar van winnen. Maar aan de andere kant, kijk eens wat België nu heeft. België moet zometeen tegen de nummer 3 van F. Dus dat is Portugal, Duitsland. Daarna komen ze wellicht Italië tegen. Dan nog Spanje of Frankrijk. Ja, die hebben echt een loodzware route richting de finale. Ja, leg dat eens naast die van Nederland. Dat is toch echt een verschil. Andy? Ja, ik ben van de oude stempel. Je moet gewoon alle wedstrijden winnen. En of ze nou hele sterke of zwakke tegenstanders, dat bestaat niet. Het is hetzelfde als met blessures. Ik noem maar wat in atletiek. Dan zeggen ze, ja, maar die en die was er niet bij. Of dat en dat is er gebeurd. Nee, je moet elke wedstrijd winnen. Dat zei Cruijff ook toch altijd. Je moet van alle sterkste alles kunnen winnen. En is al die wiskunde ook niet nodig, hè? Als je gewoon alles wint. Had het even eerder gezegd. Oranje. Het EK, laten we even naar Oranje gaan kijken. Het EK gaat voor Oranje verder zonder Luc de Jong. Hij heeft het kamp verlaten met een knieblessure. Gaan we hem missen? Is dat erg? Luc de Jong weg? Nou, je hebt wel een targetman, hè, die je op een gegeven moment aan het eind van de wedstrijd in kan zetten. Die mis je. Hij is denk ik de meest kopsterke spits die we hebben. Dus dat valt weg. En dat is altijd jammer dat je die keuze niet kunt maken in bepaalde wedstrijden. Ja. Even doorredeneren. Hè. Zou dit iets kunnen betekenen voor Wout Weghorst? Die speculaties beginnen ook al. Dat je eigenlijk nu met Malen gaat starten. Zou kunnen starten. En... Nou ja, kijk, je merkt gewoon aan alles dat Depay heeft zich niet zo uitgelaten. Maar de aanvoerder Wijnaldum eigenlijk wel. Hè, die gaf al een voorzetje van zijn voorkeur. Is niet netjes trouwens, zo'n aanvoerder. Ik denk dat hij zich ook een beetje versprak. Heb ik het gemist? Ik denk dat hij zich versprak, toch? Of Wouter? Heb je het over Wouter? dat... Nee, Wijnaldum. Wijnaldum stond als aanvoerder voor de camera. En toen zei hij van, ja, ze vinden elkaar blindelen. Dus hij was heel positief over Malen. En dan zeg je eigenlijk ook wel wat over Weghorst. Hè? Dan in de voorgaande wedstrijden. Terwijl Weghorst, als je kijkt naar puur naar de cijfers, het eigenlijk geweldig heeft gedaan. Ja, de Pai was daarin diplomatieker, hè? Die zei, het is aan de bondscoach. Hè? Maar, ja, en die gaf ook niet aan of welke voorkeur die had. Hij zei alleen dat het goed was gegaan, maar gaf geen voorkeur aan. Dat gaf Wijnaldum ook niet helemaal, maar die was wel wat opener in zijn euforie van die wedstrijd. Die zei van, ja, het klikt wel heel erg goed. En het past. Maar mag dat, als jij coach zou zijn, zou je zeggen, jongen, doe dat dan even niet. Het is niet handig. Nee, het is niet handig. Het is niet handig. Nee. Die selectie, die is, ja? dat is een jonge clubgast, hè? Ja, er zit een jongen tussen, ja. Bijvoorbeeld, neem een Owen Wijnal of een Daniel Malen. 21 en 22 jaar jong. Maar ze kennen elkaar al jaren. Met hem voetbal ik al, met Owen voetbal ik denk ik al... hoeveel jaar? Tien. Ja, bijna 10 jaar of tegen of met gespeeld. Dus dat brengt ook een soort van vriendschap en een soort... Een soort van? Nee, dus een soort van vriendschap die, zeg maar, die dat een team ook kan helpen, zeg maar. En ook een goede energie. Die ik denk die ook wel gewoon belangrijk is. En veel jongens hebben dat met elkaar hier. En ik denk dat dat ook weer verbindt met de bijvoorbeeld oude jongens die je nog niet kent. Of minder goed kon in het begin. Ik had vroeger een hekel aan. Nee, we zaten gewoon toevallig bij elkaar op school. En ik kende hem al van voetbal, zeg maar. We speelden al tegen elkaar altijd. Ik moet eerlijk zeggen, ik had hem eigenlijk altijd wel in mijn broekzak. Dus toen we bij elkaar school kwamen, was dat altijd wel lekker voor me. En op een gegeven moment ging hij naar Arsenal. En toen heb ik hem een tijdje, zeg maar, niet gezien. Alleen bij de nationale elftallen. En eigenlijk hebben we gewoon altijd contact gehad en zijn we altijd gewoon goed geweest met elkaar. Ja, en die laatste, dat was dus Owen Wijndal. Helpt dat als je, zeg maar, jong bent en je bent ook bevriend en je zit in Oranje? Is dat fijn in een toernooi? Ja, goede sfeer is ontzettend belangrijk. Als je een homogeen team hebt. We hebben het gezien in de tijd met het EK in Polen, Oekraïne. Wat toen gezamenlijk de EK organiseerde. Daar waren een paar jongens die hadden het niet naar hun zin. Er was veel strijd met Van Bommel en Klaas-Jan Huntelaar, kan ik me herinneren. Ja, dan kun je nooit een optimale prestatie neerzetten. Hè. Dus het begint met een goede sfeer. En ik denk zeker in de tijd dat Ronald Koeman is begonnen, dat toen eigenlijk dat in gang is gezet. Hè. Dat er eigenlijk weer wat spirit en belangstelling was voor Nederland zelf. Dat jongens ook gaaf voor Nederland zelf uitkwamen. En dat leek een tijdje weg. Ja, we gaan verder met Owen Wijndal om te vragen wat zij meekrijgen. Ze zitten natuurlijk hoe je het went of keer toch in de coronabubbel. Komen het hotel wel of niet uit, maar ja, gaan een beetje bolen, geloof ik dan. Hè? Of op een bootje varen, zoals Tom Egbers zei, op de Loosdrechtse plassen. Wat merkt Owen Wijndal nu van de oranjekoorts? Tuurlijk, je volgt wel ook gewoon de media, je kijkt tv. Als je hier naar de training rijdt, staan de mensen, zeg maar, naar je te zwaaien en... In het stadion is het natuurlijk altijd geweldig. Dus zeg maar, op die momenten merk je wel gewoon van, hey, het leeft echt in het land. Maar wat je zegt, we zitten wel in een bubbel hier. Dus je krijgt niet heel veel mee van wat er buiten gebeurt. Alleen ja, via je telefoon of via de tv. En anders zie je het niet echt. Maar binnen de groep leeft het sowieso om zo goed mogelijk te presteren op het EK. En ik denk dat het gewoon in de buitenwereld dan nu eventjes ook gewoon zo is. En zo leeft. Ja, en in Hongarije, dus als ze in Boedapest spelen, aanstaande zondag, zal Oranje worden aangemoedigd door zo'n 5.000 tot 10.000 Nederlandse fans. Er komt zelfs een ouderwetse Oranjemars, dat kan allemaal daar. De dubbeldekker is al onderweg naar Boedapest en er is een fanplein. Wat vind jij daarvan, van die entourage? Nou, ik moet zeggen dat ik een heleboel EK's en WK's heb meegemaakt, ook als analist, maar ook als toeschouwer. Vaak in den landen aanwezig geweest. En ja, dan is het op de dag van de wedstrijd altijd een geweldig feest geweest. Hè? Toen was de coronapandemie uiteraard niet aanwezig. En ja, dan zijn de straten vol. En dan ga je 3 uur van tevoren ga je al bewust richting het stadion. En er is 1 mensenmassa, 1 deinende massa die daarheen gaat. En heel vriendelijk. En al zijn er af en toe met een consumptie te veel. Maar er gebeurt niks. Het is een grote feestende mensenmassa al voor de wedstrijd. Ja, na je die wedstrijd dan gewonnen hebt, is het ook weer 1 grote feestende massa die richting dus de binnenstad trekt. Ja, het drama is ook fantastisch. Als je niet wint, dan zie je dat drama ook bij al die mensen die dan afdruipen. Ja. Ik merk bij mezelf dat ik me heel erg verheug op die wedstrijd in Boedapest, omdat ik dan eindelijk het EK-gevoel krijg vanwege dat wat jij beschrijft. Zelfs als je er niet naartoe gaat en je kijkt thuis, dan zie je dat feest in die stad ergens anders waar met z'n allen mensen dat Oranjefeest aan het vieren zijn. Ja, dat heb ik wel gemist. Wat ik nog wel een beetje mis is dat je in de stad nog steeds wel gerend bent door de corona. Hè? Dat de grote schermen met elkaar in de kroeg opeengepakt zit. En naar die wedstrijden kijkt. En van daaruit, als je wint en weer een ronde verder komt, dat je dan spontaan een geweldig feest ontstaat in welk dorp of welke stad je op dat moment ook naar het voetbal kijkt. En krijgen voetballers dat soort dingen überhaupt een beetje mee? Nou, via tv-beelden uiteraard wel, want die kijken alles. Hè, want je zit toch met elkaar in zo'n hotel en je moet je rust pakken. Dus je kijkt alles mee. Dat krijgen ze wel mee, maar wel via de media en niet persoonlijk zelf. Oké, jongens, het is 9:50. We maken ons op voor Portugal tegen Frankrijk. En daar gaat naar kijken Ragnar Niemeyer. Frankrijk is al zeker van de 8e finales, Portugal nog niet. Nou, wat verwacht jij, Ragnar, voor wedstrijd? Ja, ik verwacht er toch wel wat van. Want er staan heel veel mooie namen op het veld. Er staat heel veel routine op het veld. Portugal heeft zich bovendien aangepast, is niet het goede woord. Het staat wat anders, dat is beter. En er zit wat meer voetbal in, denk ik, op het middenveld. Met João Moutinho. William Carvalho is eruit gegaan. En Bruno Fernandes bijvoorbeeld ook, van Manchester United. Was een beetje vermoeid in de laatste wedstrijden die de Portugezen speelden. De eerste twee op dit toernooi. En Renato Sanchez, die al inviel tegen Hongarije. En tegen Duitsland mag het nu, net als João Moutinho, dus vanaf het begin laten zien. Ja, en ik zeg routine bij Portugal. Hè. Kijk eens naar Ronaldo, 177 interlands. Kijk eens naar João Moutinho, 133 interlands. Heel veel ervaring op doel met Rui Patricio. Die zit ook bijna aan de 100. Dus dat is een ploeg die heel goed in elkaar steekt. Ja, en dan kom je bij Frankrijk, de ploeg die met 4 punten al door is. Portugal zou er nog uit kunnen met 3 als alles tegen zit. Maar Frankrijk, ja, dat is natuurlijk echt een topteam. Dus je vergeet wel eens, het is de regerend Europese kampioen. Hè. Dat is toch wel bijzonder. Dan heb ik het natuurlijk nog over Portugal. En Frankrijk was de finalist. En dit zijn mooie elftallen met Pogba, met Varane, met Griezmann, met Mbappé, met Kanté natuurlijk van Chelsea. Hoog gewaardeerd de laatste tijd. Dat is een goede spel ook in de Champions League. Karim Benzema zou alweer eens een goal kunnen maken. Hij krijgt toch wel de nodige kritiek in Frankrijk. En laten we maar hopen dat de verwachtingen uitkomen. Dan zit u goed hier. Ja, dan Duitsland tegen Hongarije. Dat is de andere wedstrijd in groep F. Commentaar komt straks van Krijn Schuitenmaker. Goedenavond, Krijn. Goedenavond. Beide ploegen maken dus nog kans op die volgende ronde. Zijn er nog verrassingen in de opstelling? Nou, niet echt verrassingen. Het goede nieuws voor Hongarije is wel dat Adam Szalai speelt. Hij raakte geblesseerd. De vorige wedstrijd op het EK voor de Hongaren, waarin ze overigens heel goed speelden tegen Frankrijk. 1-1 werd het in die wedstrijd. Hij moest er na 26 minuten vanaf. Maar hij kan dus spelen vanavond tegen Duitsland. En bij de Duitsers 1 wijziging. Pas de eerste wijziging op dit Europese kampioenschap. Leroy Sané staat in de basis. Geen Thomas Müller. Hij heeft een knieblessure opgelopen tegen Portugal. Gisteren was eigenlijk op de laatste training al zichtbaar dat het vandaag niks zou worden. Want hij trainde apart. En bovendien is het misschien niet echt nodig om Müller in te zetten. Die in de vorige wedstrijd, dat was die tweede wedstrijd waarin Duitsland met 4-2 van Portugal won. Echt een geweldige wedstrijd speelde. Nu dus in München, waar de Duitse wetterdienst zo even heeft gewaarschuwd. Want er kan een zware onweersbuien boven de stad München terechtkomen met wind. Maar voorlopig zien we alleen regen als de beide ploegen het veld betreden. Dus wat dat betreft laten we hopen dat het wat het weer betreft daarbij blijft. Sergej Karasev is de scheidsrechter. De Duitsers dus 1 wijziging. En dat betekent dus dat we ook Manuel Neuer met de regenboog aanvoerdersband het veld te zien betreden. Was veel om te doen, hè? Nadat er deze wedstrijd geen Hongaarse premier Orbán die aanwezig is bij deze wedstrijd. Hij heeft besloten om niet te komen naar de spelers van Duitsland. Het team van Joachim Löw komt het veld op. Zij zijn er klaar voor. Voor deze derde wedstrijd in de pool. De Duitsers hebben 3 punten. Frankrijk heeft er 4. En de Portugezen, ja, en de Hongaren geloven er nog wel in, hoor. Want het geloof is er absoluut. Want ze moeten dan wel winnen van Duitsland vanavond. Dat is een hele pittige opdracht voor het team van Marco Rossi. Ja, de Arena van München is dus niet uitgelicht verlicht in de regenboogkleuren. Maar ook over de volgende speelstad van Oranje is natuurlijk nogal wat te doen. De 8e finale is in Budapest in Hongarije. En ja, daar dus waar die anti-homo-wet is aangenomen. En aanvoerder Jorginho Wijnaldum zal met een speciale band spelen. Aanvoerdersband met daarop dus de regenboogkleuren als statement tegen die wet. Maar daar blijft het namens de KNVB niet bij, vertelt secretaris-generaal Gijs de Jong. Nou ja, we zullen ook met alle officials in ieder geval uitdragen dat we dit steunen. Hè, door iets klein zichtbaars in ieder geval te dragen op dit vlak in lijn van de, in dezelfde lijn zeg maar, als de aanvoerder. Geen band, maar een stropdas of zo? Nee, geen stropdas. Volgens mij is het een speldje of iets in die richting wat we zullen dragen. Maar in ieder geval dat wel kenbaar maken. En ik denk dat niemand eraan hoeft te twijfelen wat de positie van de KNVB is. Wij staan voor inclusie en dat hebben we altijd gedaan. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar waarom ga je dan überhaupt naar Boedapest? Nou ja, kijk, dat is een feit. Feit is natuurlijk ook dat Hongarije onderdeel is van de Europese Unie. Dat de premier er duidelijk een standpunt op ingenomen heeft. De ambassade daar een standpunt op ingenomen heeft. Dus we zullen gewoon afreizen omdat dit onderdeel van het toernooi is. En wij aan dit toernooi deelnemen. En uiteraard het allerbelangrijkste ook wat we hier doen is met ons team is sportief meedoen. Ja. En hopen dat we een ronde verder komen en dat we naar Baku gaan. Ja, Gert-Jan van Beek, speltjes dus bij de KNVB-mensen. Hoe gaan ze ermee om, vind je, met deze kwestie? Ja, ik denk inderdaad dat je op moet passen dat sport en politiek toch wel wat gescheiden blijft. Zeker als je het vraagt van de sporters. Ik vind het een goed teken dat bestuursleden toch een stapje verder durven te gaan. Met Wijnaldum vind ik ook prima. Ik begrijp alleen niet waarom een aanvoerdersband wel mag en zo'n stadion niet. Wat daar dan weer het verschil is. Maar ik vind het goed dat we daar tegen ageren. Eén Europese Unie en zo'n land die neemt gewoon zo'n wet aan. Dat is natuurlijk wel heel apart. Maar. Nou, de UEFA verbood dus om die arena in de regenboogkleuren te hullen. Omdat het politiek en religieus neutraal wil blijven. Ze hebben nu wel hun logo op social media. Ik weet niet of je het gezien hebt. In de regenboogkleuren gedaan. Snap jij de Europese Voetbalbond? Nee, dat begrijp ik dus niet. Want op het moment dat je het in je logo dan verwerkt en je wilt in zo'n stadion waar de hulpmiddelen er zijn, het niet toestaat, het is dan weer een contradictie. En één grote actie voert ook altijd tegen racisme. Zou zij in jouw ogen meer op moeten staan? In ieder geval op het moment dat het zich voordoet, in ieder geval strengere straffen uitdelen en niet wegkijken. Ja. Maar je gaf ook al aan, het is best wel lastig om sport en politiek niet door elkaar te laten lopen als ze daar een duidelijke keuze voor maken? Ja, dit wordt altijd voor voetballers heel moeilijk gemaakt. Hè. Nu ook naar Qatar, hè. Dat is ook niet dat vraagstuk. Hè. Dat zal dan vaak voorkomen. Na 9:00 gaan we kijken naar de volgende Interlands. We hebben er zin in. Twee prachtige potten. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over asielzoekers. Wij zijn geen studenten, geen businessmannen, geen reizigers, ook geen hippies, geen zigeuners. Over dromen. Ik had laatste jongen in de bus die wilde fietsenmaker worden. En wantrouwen. Het wantrouwen van de overheid in de vreemdeling. Over graag mee willen doen en niet welkom zijn. Ik zit soms af en toe echt met tranen in mijn ogen. Deze week in Docs. De asieltaxi wacht. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat. Dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde?

langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Kiva Alouche. Welkom terug. Zojuist zijn de allerlaatste poolwedstrijden van het EK begonnen. In Boedapest speelt Frankrijk tegen Portugal. En in München neemt Duitsland het op tegen Hongarije. We bekijken de wedstrijden hier in de studio met analist Gert-Jan Verbeek. Maar we gaan eerst naar Ragnar Niemeyer, Frankrijk-Portugal. Wat zijn ze onderweg? Bijna 5 minuten. Bijna 5 minuten, 67.000 toeschouwers in dat Puskas-stadion in Boedapest. Dat zijn er nogal wat, allemaal bovenop elkaar. Het is volle bak. En Portugal heeft denk ik wel wat meer de bal voorlopen met een 0-0 stand dan Frankrijk. Speelt hem achterin wat rond. Pepe, een beetje rechts van de as van het veld. Halverwege de eigen Portugese helft in de richting van Ronaldo. Nog niet veel aan de bal geweest. Hij moet er nog 2 maken. Dan heeft hij 109 goals achter zijn naam. Niemand ter wereld maakte er ooit meer. Ali Dai, de Iranier, staat ook op 109. Daar is de kopbal van diezelfde Ronaldo. Voorzet vanaf links. Hij staat een beetje weg van de goal. Het is wel een metertje of 10. En dan wat krachteloos gekopt in de richting van Hugo Lloris. Aan de andere kant, zo wil je het zien. Op en neer is het Mbappé. Mbappé worstelt zich het strafschopgebied in. En veroverd via de enkel, denk ik, van Pepe. Ja, dat maakt het uit welk lichaamsdeel het is. De eerste corner van deze wedstrijd die is voor Frankrijk. Dat versloeg Duitsland met 1-0. En speelde daarna 1-1 tegen Hongarije op dit toernooi-goal van Antoine Griezmann. Die staat nu wat centraler bij de Fransen. Die 3 wissels in het elftal hebben. Koundé, Hernandez en Tolisso zijn erbij gekomen. Daar was hij nog niet aan toegekomen. Ronaldo haalt de hoekschop trouwens van Frankrijk makkelijk weg in de buurt van het 5-meter gebied. En er zijn aanwijzingen van Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, de wereldkampioen. Maar betekent dat Frankrijk dus wat anders staat dan in de vorige wedstrijd. Dat Griezmann wat meer in de as komt te spelen. Tolisso aan de rechterkant. Rabiot gaat uit het elftal. En Digne, daarvoor geldt hetzelfde. Linksback is nu Hernandez, speler van Bayern. Varane heeft de bal. Hij zou wel eens van de club kunnen gaan verwisselen. Nu Real. Pogba, zijn ploeggenoot, aan de andere kant op. Van Real naar Manchester United. Overname op het middenveld van Portugal. Portugal, João Moutinho. 34 jaar, maar still going strong voor het eerst in de basis. Renato Sanchez op het middenveld. Daarvoor geldt hetzelfde. Kampioen geworden van Frankrijk met Lille. Zichzelf opnieuw uitgevonden, zou je zeggen. Verwachtingen waren al heel snel heel hoog rond deze speler. Had wel eens wat moeite die verwachtingen in te lossen. Maar staat weer helemaal op de kaart. En voorlopig Portugal dat dominant is. Oudste EK-ploeg ooit van Portugal. 29 jaar en 269 dagen gemiddeld. En Renato Sanchez is dan een uitzondering, want hij gaat de middenlijn over. Speelt hem ook weer terug. Een van de toch wel jonkies in de ploeg. 7,5 minuut gevoetbald, 0-0 stand. We gaan kijken bij die andere wedstrijd met Krijn. Nou zijn we 7 minuten bezig in de Allianz Arena in München. Zo'n 14.000 toeschouwers kijken naar de wedstrijd waar Duitsland balbezit heeft. Al een kans heeft gecreëerd via Joshua Kimmich. Die het de doelman van Hongarije best moeilijk maakte. Had nog een verdediger bij zich, maar kreeg de bal toch nog in de lange hoek. Maar Gulácsi, de doelman van Leipzig, topkeeper voor Hongarije, kon er nog net een handje tegenaan zitten. Dat was het eerste echte gevaarlijke moment voor de Duitsers. Waarbij Robin Gosens, die een geweldige rol vervulde voor Duitsland in de wedstrijd tegen Portugal, links op het middenveld staat. Robin Gosens, ex-Heracles Almelo, Nederlandse vader, Duitse moeder. En je zou kunnen zeggen, misschien wel een van de publiekslievelingen van de Duitse ploeg. Daar is de vrije trap, Toni Kroos. Bal in de 16 meter en Rüdiger was doorgelopen. Die lange verdediger, Antonio Rüdiger, geboren te Berlijn. Speelt al een paar jaar bij Chelsea met de kopbal, maar komt de bal net naast. Ja, in de aanloop naar deze wedstrijd zijn de geschiedenisboeken helemaal open gegaan. Natuurlijk 1954, het WK, het wonder van Bern. Waarbij Hongarije op een 2-0 voorsprong stond. Duitsland in de finale ook nog eens de wereldtitel wist te pakken door met 3-2 te winnen na die 2-0 achterstand. En in de poolfase, die wedstrijd werd nog eens gememoreerd, was het Hongarije dat Duitsland, West-Duitsland toen, met 8-3 versloeg. Maar in de Hongaarse kranten was toch al vooral oog voor een wedstrijd uit 1911, 17 december. Toen werd er hier gewonnen. In München met 4-1. En als je het hebt over groei in het toernooi, dat hopen ze natuurlijk op bij de Hongaren. Na een goed optreden tegen Frankrijk. De Russen heeft gefloten. De Russische scheidsrechter Kazarev komt een vrije schop aan. Ja, als je het over Hongaren hebt, dan heb je het over Peter Gulácsi bijvoorbeeld. de topkeeper van Leipzig in het team. Willy Orban speelt bij Leipzig, geboren in Kaiserslautern. En speelt Fransman, een geboren Fransman, Loïc Nego, in de basisopstelling sinds vorig jaar. Heeft hij een Hongaars paspoort, speelt daar al heel wat jaartjes in de Hongaarse competitie. Hij is er dus bij. En Adam Salai en Laszlo Kleinheister. De man die top speelde was de star of the match, was de man van de wedstrijd. De man van de wedstrijd wordt genoemd in de wedstrijd tegen Frankrijk. Deed dat heel erg goed in die 1-1. Speelde een jaartje bij Werder Bremen in de Duitse Bundesliga. Tegenwoordig speelt hij in Kroatië. De Duitsers in zwarte shirts in München met balbezit. En het is Matthias Ginter die de bal heeft. En zo wordt er weer een opening gezocht in die hechte defensie. Want het is wel te begrijpen dat Hongarije wat verdedigend start in het duel tegen Duitsland. Het staat nog steeds 0-0 na een kleine 10 minuten. We gaan naar Ragnar, naar Budapest. Ruim 10 minuten op de klok. Portugal verspeelt wat onnodig toch de bal. Dan wordt het toch opgelost van het balbezit. Wat aan de rechterkant is van korte duur. Wachten nog op een Franse kans. We zagen dus dat kopballetje van Ronaldo. Balletje in de richting van Jota. In de openingsminuten stelde ook weinig voor. En dus de echte grote kans nog niet gezien. Maar Krijn, jij wel. Het is Hongarije dat op een 1-0 voorsprong is gekomen. Een aanval in de 10e minuut met Salai. Die precies op de goede plek staat. De aanvoerder. De topschutter van de ploeg, de man die het moet doen voor Hongarije, doet het. De speler van Mainz. Met een kopbal passeert hij Manuel Neuer in de openingsfase van het duel. Een aanval via de rechterkant van het veld. En de Duitsers kijken elkaar een beetje vertwijfeld aan. Onder meer is dat het geval bij Toni Kroos. Want wat was dit een goede aanval, zeg, van de Hongaren. Bal naar de rechterkant en die voorzet is perfect op maat. Een doelpunt van Salai. Hij maakt hem uiteindelijk de spits. Adam Salai 1-0 voor Hongarije. Geen buitenspel, dus het doelpunt geldt. 0-1. Ja. Gert-Jan, alle ogen nu gericht op inderdaad op Duitsland. Je zat ook zeer geïnteresseerd te kijken naar Portugal-Frankrijk. Je reactie op de eerste goal? Nou ja, er is al eerder gebleken tegen Duitsland dat ze heel kwetsbaar zijn in de omschakelingen. Dus ze hebben slordig balverlies en dan staan er eigenlijk te veel spelers voor de bal uit. Dan vind ik nog dat ze tijd genoeg krijgen om het te organiseren. Ja, en als je dan tussen twee verdedigers in toch de kans krijgt om de bal te koppen vanuit die voorzet. Ja, dan is het ook gewoon slecht verdedigd. Dus Duitsland maakt het zichzelf wel op deze manier erg moeilijk. En we gaan naar Ragnar, naar de volgende wedstrijd. Weer naar Frankrijk tegen Portugal. Dit heeft wel gevolgen. Eerst even kijken naar Ronaldo. Kan er net niet bij. Hoge bal vanuit het middenveld. 0-0 Portugal-Frankrijk. 12 minuten gespeeld. Ja, verliest Duitsland en verliest Portugal per ongeluk van Frankrijk. Dan is het voor de Portugezen gewoon voorbij, hè, op dit toernooi. Er wordt toch in Portugal geen rekening gehouden met een overwinning van de Hongaren. Maar ja, dat is een verkeerde inschatting geweest. Misschien wel van tevoren. Portugal met de bal in de voeten van Danilo van Paris Saint-Germain. Speelt dus in Frankrijk. De tegenstander vandaag aan de rechterkant is het Frankrijk met Tolisso. Bal kwijt. Even vasthouden in het duel met Renato Sanchez. En dat levert nog op de Portugese helft dan een vrije trap op voor Portugal. Dat echt aan de bak zal moeten. En zomaar uitgeschakeld zou kunnen worden bij een nederlaag. Daar houden ze absoluut geen rekening mee. Dat wil Ronaldo absoluut niet. Het is normaal gesproken natuurlijk voor hem zijn laatste Europees kampioenschap. Al weet je het met hem natuurlijk nooit. Hij hoopt nog altijd fit en strak. Het zal Gert-Jan wel aanspreken. Bal gaat richting Loris. Loris kan hem meegeven aan Kimpembe. Buiten het Franse strafschopgebied. Beetje links. Dan naar Varane in de as van het veld. Niemand pakt hem aan bij Portugal. Dat staat te wachten. Zo net voor de middenlijn. Pogba dus. Kimpembe. En dan is dat Griezmann. Nou, die heeft zich even laten zakken, zegt. Die speelt eventjes linksback. Zagen hem zojuist met een vliegende tackle. Was een tackle op de bal. Maar je denkt heel eventjes, oei, als je daar ook de man raakt, dan gaat het echt mis. Maar ja, goed gezien door de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateo Lajos. Die heeft daar wel oog voor. Als het gemeen is of als het niet gemeen is. Tolisso kaatste de bal terug. Net op de helft van Portugal richting Varane. Eens even zoeken naar wat openingen bij de Fransen. Nou, Kanté is meer iemand om tegen te houden. Speelt hem dus maar snel af naar Pogba. Meer een speler voor een opening of een idee. En Griezmann, dat is een man van een doelpunt. Scoorde dus al tegen Hongarije. Dat ook tegen Frankrijk goed uit de dag voor de dag kwam. En toen gelijk speelde met 1-1. Deze bal die is te hard aan de linkerkant bij Frankrijk. Kan niet worden belopen door Lucas Hernandez. Mensen gaan zijn 29e interland. Het is na een klein kwartiertje spelen voor die volgepakte tribunes in Budapest. Nog 0-0 in deze wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk. Ja, en bij Duitsland-Hongarije hebben we dus één doelpunt gezien. Het wordt nog eens een keer keurig in beeld gebracht. Die voorzet van Salai. Je schrijft het net iets anders dan Salai die het doelpunt maakte. Salai en Zalai. Dus een hoofdrol in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Het staat 1-0 voor Hongarije. En de Duitsers, ze krijgen misschien een klein beetje déjà vu gevoel. 2018, na 3 wedstrijden exit op het wereldkampioenschap. Ook toen na 2 wedstrijden 3 punten. En toen een verrassingsnederlaag tegen Zuid-Korea. En dat betekende het einde van het wereldkampioenschap. En nu staat Duitsland virtueel op een 4e plaats in de pool. Maar goed, er is nog heel veel tijd. Er is pas een kwartier gespeeld. Duitsland heeft balbezit. Met Kroos aan de rechterkant is er dan Matthias Ginter die de bal heeft. En de Hongaren die hadden al aangekondigd in de laatste persconferentie bij monden van Marco Rossi, Italiaanse bondscoach van de Hongaarse ploeg, dat ze compact gaan spelen. Niet heel veel ruimte tussen de linies laten voor de Duitsers. En dat zie je ook wel terug binnen de lijnen. Want Duitsland heeft al moeite om er doorheen te komen in de openingsfase. Was er een prachtige bal. Een bal over de verdediging heen gelegd op Joshua Kimmich. Dat zal het recept moeten zijn. Om bijvoorbeeld het Hongarije moeilijk te maken. Met zo'n hoge lange bal naar de mannen voorin. Waar onder meer Leroy Sané al op een bal wacht in de 16 meter. Maar voorlopig is die bal daar nog niet. Is het Goossens die de bal heeft. Sané. En dan is het een Hongaar met het balbezit. Adam Nagy kan de bal oppikken. Adam Nagy die bij Bristol City speelt. In de Championship in Engeland. Ex-speler van Bologna. Niet alle spelers van Hongarije spelen dus op het allerhoogste niveau. En weer de Duitsers met een inworp. Is het Kai Havertz die de bal probeert bij een ploeggenoot te krijgen. Speler die zijn eerste jaar in de Premier League erop heeft zitten. Maar de Russische scheidsrechter grijpt in. Er wordt hens gemaakt door Havertz. Dus krijgt Hongarije de vrije schop. Willy Orban is de man die die vrije trap gaat nemen. Leipzig dus. Daar werd hij afgelopen seizoen verkozen tot speler van het jaar door de fans van de club. En dat zegt natuurlijk heel wat voor deze speler die in de Bundesliga zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. En nu zijn het de Hongaren die balbezit hebben. En eens kijken of ze het dan wellicht opnieuw via de rechterkant Duitsland moeilijk kunnen maken. Dit ziet er wel goed uit voor Duitsland. Want ze schuiven heel gegroepeerd op richting de helft. Richting het doel van Hongarije. Richting Peter Gulácsi. Dat levert Duitsland dan ook in no time weer balbezit op. Met Mats Hummels achterin. En Matthias Ginter die dan de bal heeft. En Ginter speelt hem in richting Serge Gnabry. En dan is daar Kai Havertz. Havertz heeft nog steeds de bal. Hoek is moeilijk en de voorzet is uitstekend. Richting Goossens. Die komt inglijden. En bijna de gelijkmaker voor Duitsland. Dan is het Gnabry daarna met het kansje, moet ik zeggen. Want het levert een heel slap schotje op. En dan zijn het de Hongaren die er weer uitkomen via de rechterkant. Weer is het Nego dit keer aan de rechterkant van het veld. En die kijkt om zich heen. Die ziet Salai in de 16 meter arriveren. Maar dan moet die bal wel terechtkomen bij een ploeggenoot. Andreas Schäfer, die in de Slovaakse competitie actief is. Hij kon de bal niet oppikken. Er zat even een Duitse been tussen. Maar opnieuw is het Hongarije dat de bal heeft. Het is wel heel interessant wat er hier gebeurt in de Allianz Arena in München. Waar het nog steeds heel hard regent. Opnieuw heeft Hongarije balbezit. Bal wordt teruggespeeld door Attila Salai. Verdediger van Fenerbahçe. Terug naar zijn keeper Gulácsi. Dat is de meest besproken man wellicht in de aanloop naar deze wedstrijd. Die keeper die het zo goed doet in de Duitse Bundesliga. Topkeeper van de Hongaren. En het is er alles aan gelegen voor hem om in ieder geval de nul vast te houden tegen deze Duitse ploeg. Het staat 1-0 voor de Hongaren in Zuid-Duitsland. We gaan eens even kijken bij Ragnar, bij Portugal tegen Frankrijk. Daar is het 0 tegen 0. Ruim 18 minuten op de klok. Portugezen met een bal het strafschopgebied in van Frankrijk. Bernardo Silva wordt gezocht, ook wel gevonden. Maar op de achterlijn en hij kan er eigenlijk niks mee. Wordt uitverdedigd door Kimpembe. Wel een kans voor Mbappé. Het was geen kleintje. Ook schitterende opening door de as van het veld van Paul Pogba. Die bal passeerde echt wel een man of 3-4 van Portugal. En hij kwam uit bij de rand van het strafschopgebied. Kylian Mbappé. Maar het is ook niet altijd raak bij hem. Want hij draaide de bal met een curve richting de hoek. Maar eigenlijk precies de hoek waar Rui Patricio al stond. En die kon de bal eigenlijk vrij eenvoudig wegboksen. Uitstekende opening was dat. En ietsje minder afgerond. Wel het meest spectaculaire moment in de wedstrijd tot nu toe. Balbezit in de as van het veld bij Portugal. Ronaldo heeft zich even laten uitzakken tot halverwege de Franse helft. Dan gaat het weer wat verder achteruit. Gaat het in de richting van Danilo. Gaat het naar Pepe. Zitten we heel eventjes op de helft van Portugal. Inmiddels de middenlijn weer over aan de rechterkant. Semedo als speler van de Barcelona. Nu van Wolverhampton Wanderers. Varaan. En Ronaldo, als die kopbal van Varaan niet geweldig is. Hij staat zo'n beetje bij de penalty stip. Bal gaat vooral de hoogte in. En niet weg van de goal. Dan valt hij voor de voet van Cristiano Ronaldo. Voor de linker van de captain. En de all-time topscorer van Portugal. Maar meters naast het doel van Hugo Lloris. Die raakt daar niet echt zenuwachtig van. 27 keer eerder gespeeld. Natuurlijk een herhaling van de EK-finale van 2016. Toen er een goal was in de extra tijd van Eder. Ik kan het even zeggen omdat Lloris de bal weer in het spel moet brengen. Kimpembe terug naar de doelman. Varaan gaat moeizaam met die opbouw van Frankrijk. En Koundé aan de rechterkant. Ja, die brengt dan Varaan weer in de problemen. Zit daar vervolgens weer Guerreiro tussen namens Portugal. En dan Benzema maar eens even. Die wat orde in de chaos probeert te brengen. Kanté ziet de ruimte aan de linkerkant bij Hernandez. Hernandez naar Griezmann ineens. Door naar Mbappé. Er moet wat meer tempo in bij Frankrijk. Griezmann op de middenlijn. Kanté links van de as. Gaat meters maken. Doet ook Hernandez voor zijn neus. Staat Bernardo Silva. En dus maar eens kijken bij Mbappé. As van het veld. Slechte aanname van Benzema. Overname bij Portugal van Renato Sanchez. Is de bal dan ook weer kwijt. Rommelige fase in de wedstrijd. Met nu weer N'Golo Kanté. Die dus de Champions League won met Chelsea. Hernandez aan de zijkant. En nou, dan weer Kanté. Ik had het over die Eder. Speelde de afgelopen jaren bij Lokomotiv Moskou. Clubloos en niet meer bij de selectie van Portugal. Inmiddels 33 jaar. Was destijds speler van Lille. En elk stadion waar hij destijds kwam had hij te maken met fluitconcerten. Werd uitgejouwd omdat hij natuurlijk Portugal de landstitel of pardon, de Europese titel had bezorgd. Ja, dat kreeg hij in elk stadion waar hij kwam met Biel natuurlijk te horen. Komt er nog een schot op doel? Komt er nog een voorzet? Misschien wel van Koundé, speler van Sevilla. Ook in de basis. Nee, dat gaat wat lang duren, denk ik allemaal. Ja, dat gaat niet lukken. En dus is het hier 0-0 na 21,5 minuut. En de vraag is, hoe is het bij Krijndel? Nog steeds 1-0 voor de Hongaren, maar Duitsland gaat heel nadrukkelijk op jacht naar een doelpunt. Een bal van Mats Hummels, een kopbal na een hoekschop op de lat. Daarna was het Ginter die van dichtbij in de handen schoot van Peter Gulácsi. Het zegt wel iets over Duitsland, dat nu weer op de helft van Hongarije actief is. Daar is weer een voorzet, maar opnieuw is het een Hongaar die uiteindelijk die bal het laatste raakt. Niet eens tot hoekschop wordt verwerkt. Weer een inworp voor Duitsland en dan is het Joshua Kimmich die klaarstaat. Het publiek gaat zich roeren, veelal Duitsers natuurlijk. Die hun manschaft het liefst een ronde verder willen schreven richting de achtste finales van het Europees kampioenschap. En Duitsland valt opnieuw aan. Dat gebeurt dan op de rand van de 16 meter. Weer zit er een Hongaars been tussen. We kunnen het gevreesde letterschema, dat was al voor deze wedstrijden van start gingen, gelukkig opbergen. Het is niet meer van belang wat er voor Nederland gebeurt in deze pool, deze groep F. En dat zou zomaar een scenario geweest kunnen zijn waar we ook nog vanavond rekening mee moesten gaan houden. Overtredingje inderdaad van Kai Havertz en een vrije schop voor de Hongaren. En dat is prettig natuurlijk voor de ploeg van Marco Rossi. Terwijl in de herhaling nog eens een keer die bal die op de lat spat te zien is. Mats Hummels verdediger die bij hoekschop uiteraard mee naar voren komt en zo in zijn carrière al heel vaak doelpunten heeft gemaakt. Maar nu was hij heel dicht bij de gelijkmaker tegen Hongarije. En ook Joachim Löw baalt ervan dat die bal er niet in ging. Daarna die kans voor Matthias Ginter. En weer is het Duitsland het geprobeerd. Maar daar zit Adam Nagy tussen. En die verovert zomaar ter hoogte van de middenlijn de bal. En Duitsland dan aan de rechterkant of aan de linkerkant voor de Duitsers in de problemen. Komt er wel een vrije schop de andere kant op. Waar Duitsland nu mag klaar gaan staan met Kai Havertz onder meer. Die zal positie gaan kiezen. Ja, wat Duitsland moet doen is die bal over de verdediging heen leggen. Eén keer lukte dat bijna al of met heel goed combinatievoetbal Hongarije onder druk zetten. Er is bijna geen begin aan om dat voetballen te doen. Dat die Hongaren dat best goed doen, best compact spelen. Matthias Ginter staat vrij aan de rechterkant van het veld. De Duitsers nu ter hoogte van de middenlijn inspelen. Dat doen ze richting Leroy Sané. De bal gaat weer terug en dan moet het gebeuren via snelle combinaties met Matthias Ginter van Borussia Mönchengladbach aan de rechterkant. Goed gezien, ziet hij een van zijn ploeggenoten. En dat is Joshua Kimmich. En die kan best een actie maken. Kimmich besluit om weer terug te spelen richting Ginter. Duitsland zet Hongarije onder druk. Die 1-1 moet en zal er komen. Weer is de bal weggekopt. Attila Viola die de bal wegkopt. En dan Hongarije meteen omschakelt. Maar dit is briljant werk van Leroy Sané. Brengt zijn ploeg terug in balbezit. Na een hele goede verdedigende actie. En weer staat Duitsland dan diep op de helft van de Hongaren. Met Joshua Kimmich. Kimmich, nu komt daar de voorzet richting tweede paal. En die bal gaat net iets te hoog voor onder meer Kai Havertz. Kan bijna worden opgepikt door Sané. Zit daar ook nog bijna Loïc Nego bij. Maar dan is het toch weer Duitsland dat de bal heeft. En dat doen ze wel goed. Die Duitsers pikken de bal weer op voordat Hongarije ook maar kan denken aan aanvallen. Maar de realiteit is wel dat deze Duitse ploeg met een kwart wedstrijd inmiddels in de benen op een 1-0 achterstand staat. Sané, voorin is er beweging, niet heel veel beweging bij Gnabry wel aan de rechterkant bij Matthias Ginter. Ook Mats Hummels doorgeschoven en dan wordt het inderdaad Ginter die de bal heeft. En dan is daar de voorzet, maar ja, dat was Gnabry, die Serge Gnabry, die probeerde de bal te koppen. Maar de bal belandt weer ter hoogte van de middenlijn. De Duitsers weer met Antonio Rüdiger kunnen gaan opbouwen. Partyvoetbal, dat was een term die we hebben gezien na die 4-2 wedstrijd tegen Portugal. Nou, een feestje voor de Duitse ploeg is het bepaald nog niet. Er zal gescoord moeten worden en er zal deze wedstrijd van Hongarije gewonnen moeten worden om op de eerste of in de tweede plaats te gaan eindigen in de pool. De bal terug bij Manuel Neuer. Dat betekent dat Duitsland weer van voren af aan kan gaan beginnen met een 1-0 achterstand. De Hongaren dus na 25 minuten op voorsprong in de Allianz Arena in München. Wat denk je, Gert-Jan? Is het een kwestie van tijd? Gert-Jan Verbeek kijkt met ons mee dat de Duitsers op de gelijkmaker scoren. Nou ja, ik moet zeggen, ze pakken het geweldig aan. Maar je hebt van die wedstrijden waarin je van alles kunt proberen. In het begin van de EK hadden we ook zo'n wedstrijd Zweden-Spanje. Waar Spanje continu aanval op aanval zette, ook de kansen kreeg. Maar de keeper stond in de weg of er zat een been voor of de bal ging net naast. Dat is bij Duitsland nu ook zo. Hè? Pal op de lat. De keeper die op de goede plaats staat, ook goed ingeschoten. En laten we hopen dat het voor Duitsland dat het niet zo'n wedstrijd wordt. Dat ze wel heel goed voetbal spelen, dat ze er alles aan hebben gedaan. Maar dat het geluk niet aan hun zijde zit. Hè. Want de tijd is in voordeel van de Hongaren. Ja, maar goed, ze hebben nog even te gaan. En dan die andere wedstrijd. Ja, is heel slecht nieuws voor de Portugezen als inderdaad de Duitsers verliezen. Want dan vliegen zij eruit. Ik vaar even nu blind op Krijn Schuitenmaker. Nee, die dat zei. Als ze gelijk spelen, dan is volgens mij Portugal gewoon boven. Want die hebben dat ja, nee, maar als ze verliezen. Ja, als ze verliezen, dan staat 0-0. Ja. Als Duitsland moet verliezen en Portugal moet verliezen. Dat, zo dat is het. Eruit, ja. Maar goed, Duitsland staat achter. Hoor je dat als speler? Ik bedoel, er zitten heel veel fans natuurlijk. Wat doet het met je als speler op het veld dat je hoort dat dan inderdaad de Duitsers achterkomen? Je krijgt alles mee. En als speler ontgaat je ook niks. Ze zullen op de bank zeker weten ja, dat ze de stand bijhouden. Dus dat helpt niet mee om gerust te zijn. We gaan naar Rachter Niemeyer. In Budapest. Ja. Penalty. Penalty voor Portugal, dat komt goed uit. Want inderdaad gaat het mis tegen Frankrijk en verliest ook Duitsland. Dan liggen de Portugezen eruit. En dit zou een moment kunnen zijn om de score te openen. En Portugal op 1-0 te zetten. Het is de scheidsrechter die nog altijd even zoekt naar iemand. Volgens mij heeft al geel gegeven, volgens mij aan Lloris. De Franse keeper die beukt erin als er een hoge bal zijn strafschopgebied inkomt. En pakt dan niet de bal, maar in de uitleg van de scheidsrechter gaat hij voor Danilo. Die vliegt door de lucht, komt ten val en hij kent geen twijfel. Dan is het Mbappé die nog even bij de scheidsrechter op bezoek gaat. Hij krijgt niks aan. Die Danilo die ligt er niet lekker bij, moet ik zeggen. Net op de rand van het 5 meter gebied. En ligt daar te trekken benen op de rug. Heeft het echt zwaar na die beuk die hij dus krijgt van de keeper. Je ziet toch wel heel vaak bij dit soort momenten. Het is nog altijd 0-0 dus, na 28 minuten ruim. Dat zo'n keeper wel de nodige fratsen mag uithalen. Been naar voren, et cetera. Daar wordt niet zo vaak voor gefloten. Het is nu Pogba die tegen hem zegt, joh, je moet in je oor luisteren. Want daar wordt misschien wel gezegd dat het niks is. En hier is dan voor het eerst op het scherm een herhaling. Ah, hij krijgt een rechtse directe, toch Gert-Jan? Zo noemen we dat toch, of niet? Gewoon zo vol op de kaak. Een bal van achteren. Mijn hemel, je zult hem zo eventjes krijgen voor je hoofd. Ja, dan moet er verzorging komen, niet zo'n beetje ook. Mannetje of vier met een brancard er allemaal omheen. Die Danilo, die ligt daar gevloerd. En dan gaan we dus wachten op de strafschop van Cristiano Ronaldo. Nou is het nog geen zekerheidje in een penalty op dit toernooi. Hij staat inmiddels weer, Danilo. Dat is goed nieuws met een zak ijs tegen de wang waar hij dus werd geraakt. Dat waren wel wat meer dan 8 tellen die kreeg. En we wachten op de strafschop. Volgens mij gaan we heel even via de studio richting de strafschop. Zometeen. Zeker weten. We zien hem nog eens in de herhaling. Gert-Jan, beschrijf jij eens voor de radioluisteraar wat er hier gebeurt. Nou, de keeper komt uit, die gaat voor de bal. Die mist de bal en die valt vol in de voorwaartse snelheid. De penalty. Met de vuist op de kaak. Sneller dan gedacht. Gaan we naar Rachner. Daar is natuurlijk Cristiano Ronaldo voor zijn zoveelste voor doelpunt 108 in het shirt van Portugal. Lloris kan zijn fout hier gaan goedmaken. Hij staat op zijn doellijn. Nou ja, nog niet helemaal. Wacht nog even voor hij daar gaat staan. Ronaldo die ontwijkt het oogcontact en staat te wachten op het fluitje van de Spaanse arbiter. Hij kan weer een goal gaan maken. Zijn 13e op een EK-eindronde. Zijn 5e toernooi dat hij erbij is. Het is echt Superman. Maar dan eentje die echt bestaat. En eentje zonder cape. Nou, daar is de aanloop van de nummer 7 van Cristiano Ronaldo. Precies een half uur gespeeld. Hij zal wel iets roepen van Soe. Want dat doet hij altijd. Het is 1-0 bij Portugal tegen Frankrijk. Wie anders dan Cristiano Ronaldo? Ja, de Spanjaarden hebben al 5 keer achter elkaar niet meer een penalty kunnen nemen. Op één volgend. En Ronaldo doet het toch weer. Wat is dan toch zijn klasse? Nou, dat hij onder alle omstandigheden zijn emoties in bedwang heeft. En gewoon dat doet wat hij goed kan op het moment dat het heel spannend is. En dat zie je bij heel veel grote spelers. Het is intussen 9:30, tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Christian Bonenbakker. De GGD's hebben vandaag 78.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gemaakt, meldt minister De Jonge op Twitter. Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil zich melden voor Janssen, waarvan maar één prik nodig is. Het liep storm. Er werd 5,3 miljoen keer gebeld door 222.000 bellers. De meesten moesten het heel vaak proberen. Ongeveer 1 op de 3 maakte uiteindelijk een afspraak. Horecazaken in Amsterdam mogen vanaf dit weekend tv-schermen op terrassen plaatsen om EK-wedstrijden te laten zien. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. De schermen mogen alleen vanaf het terras te zien zijn en niet vanaf de straat. TUI en Corendon zien een flinke toename in het aantal boekingen naar het Griekse eiland Kreta. Nederlanders kunnen vanaf morgen weer op vakantie naar het eiland. Ook andere bestemmingen in Griekenland zijn populair. En een Belg van 99 zit vast voor de dood van een medebewoner van het verpleeghuis waar hij woont. Volgens Belgische media heeft hij het slachtoffer met een kussen laten stikken. Voor zover bekend gaat het om de oudste gevangene ooit in België. Langs de lijn en omstreken. De boel des doods, de laatste wedstrijd. En wat is het ongelooflijk spannend. Portugal-Frankrijk staat 1-0 door een zojuist benutte penalty van wie anders Ronaldo. En de Duitsers tegen de Hongaren kijken aan tegen een 1-0 achterstand. Krijn, is het inderdaad een kwestie van tijd, denk je? Ja, die goal zal ongetwijfeld weg gaan vallen. Maar ik moet zeggen dat Hongarije wel heel hard werkt, hoor. Die doen er alles aan om te voorkomen dat Duitsland het doelpunt maakt. En zo even ook weer een vrije trap voor de Duitsers. Daar moeten ze dan toch een beetje van hebben. Zo'n Mats Hummels die voor het doel opduikt. Dit keer deed hij dat ook na een vrije trap van Kroos. Maar de bal kwam dit keer niet op de lat, maar in het dak van het doel. Dus ook weer een klein beetje pech voor de Duitsers. Inmiddels hebben we 2 gele kaarten ook al gezien. Gundogan kreeg geel voor een overtreding op Kleinheister. Vorige wedstrijd de uitblinker bij de Hongaren. En nu is het weer Hongarije met Schäfer naar de linkerkant. En dan is het Salai inmiddels in de 16 meter. Salai en dan het schot van Salai maar op het been. Goed gedaan door Mats Hummels die heel goed naar de bal bleef kijken. Een goede actie dus van de verdediger die tot dusver het goed doet. Ook voor het doel opduikt bij gevaarlijke momenten. Maar de pech had dat zijn bal op de lat ging. Nu is het opnieuw Duitsland. Dat gebeurt met Gundogan. En dan is het Kimmich die de bal terugspeelt. Weer is het Duitsland dat aanvalt. Een beetje een oud patroon. Hè. Sinds dat doelpunt van de Hongaren zien we dat Duitsland alles op alles zet. om een gelijkmaker te forceren. Dat gebeurt tot dusver is dat nog niet gebeurd. Peter Gulacsi heeft weer de bal, een lange bal van achteruit. Een mopperende Mats Hummels, want het loopt allemaal niet zoals hij zou willen voor de Duitse ploeg. Ja, die Duitse ploeg op het 13e achtereenvolgende Europese kampioenschap. Ze zijn er dus eigenlijk altijd bij. En sinds 2004 iedere editie de halve finale gehaald. En dat zou dus vanavond zomaar, als het helemaal tegen zit voor de ploeg van Joachim Löw, vanavond ook klaar kunnen zijn. Weer is het Hongarije. En dat doen ze dan met die spits Salai. En die stuurt dan zijn ploeggenoot Viola weg. Viola pikt de bal keurig op ter hoogte van de achterlijn. En dan is het even afwachten Viola. En Salai is dan net te laat gearriveerd. Is er wel weer een mogelijkheid voor de Hongaren om die bal voor het doel te krijgen. Maar de Duitse verdediging, onder meer met Rüdiger, reageert zeer alert. En dan is het de kwestie van snel omschakelen. Dat gebeurt via Robin Gosens aan de linkerkant die de bal teruglegt. De Duitsers, ja, die mogen geen momentje onbenut laten. Zeker in zo'n omschakeling. En dan gaat dit wat mij betreft toch eigenlijk alweer iets te langzaam voor de Duitse ploeg. Zeker als er zoveel Hongaren op de eigen helft staan. Op de helft van Duitsland. Dan liggen daar de kansen misschien wel voor Duitsland. Kimmich. En een Hongaars been dat ertussen dat het been is van Attila Salai, 23 jaar, die verdediger. En dan komt weer Hongarije via de linkerkant. Met Attila Salai die doorloopt. En die bal is te hard voor Laszlo Kleinheister. Rolt dan ook door over de zijlijn. En zo is dit momentje waarbij Hongarije voor de tweede keer echt gevaarlijk had kunnen worden. Want als die bal goed valt, had Kleinheister zo op de rand van de 16 meter snoeihard kunnen uithalen. Nu gebeurt het niet en staat Duitsland nog steeds 1-0 achter tegen de Hongaren. Hoe is het bij jou, Ragnar, in Boedapest? Ja, de Fransen vallen mij toch een klein beetje tegen. 10 minuten voor de rust. En de Portugezen komen nog maar een keer. En het wil net niet tussen Diogo Jota van Liverpool en Cristiano Ronaldo. De man dus van het enige doelpunt naar die mijlpeer die Danilo kreeg. Oudspeler van Roda. Hij speelde daar in het seizoen 2012-2013. Is weer opgelapt, loopt weer op het middenveld. Maakte 1 goal destijds in Limburgse dienst tegen Heracles. En ja, het is leuk om dan nog even te kijken wie waren zijn ploeggenoten. Met wie speelde die samen? Nou, met Guus Hupperts bijvoorbeeld en Marc-Jan Flederis. En nu speler van PSG. En hij kreeg de strafschop die Ronaldo dus erin schoot. Ja, dan moet iemand naar de bal toe komen, zegt Gian Moutinho. Het balbezit is gelijk verdeeld. We zagen net de cijfers, maar je hebt het gevoel dat Portugal hem toch net een tikje vaker heeft. Gele kaart voor Hernandez. Dat is de eerste gele kaart van deze wedstrijd voor een veldspeler. Want we zagen dus al die gele kaart voor Lloris. Die de overtreding dus maakte. Die klap uitdeelde. Echt een gekke actie zoals Lloris het toch wel vaker heeft. Ervaren keeper van Tottenham Hotspur. Pepe. Diepe bal daar aan de rechterkant. Ja, dat is niet te belopen voor niemand niet. En helemaal niet voor Bernardo Silva van Manchester City. Die volgens mij daar is uitgekomen. En nou, dan is het Pogba. Pogba terug naar Kimpembe. Ja, je had een beetje het idee dat het van beide kanten niet zo hoefde met die gelijke stand hier. Stond Frankrijk bovenaan. Frankrijk is dus al door. En Portugal, ja, dat zat er ook bij met een gelijkspel. Maar ja, als je dan zo'n overtreding krijgt en een strafschop, dan hoef je Ronaldo niet 2 keer te vragen of hij hem er graag in wil schieten. Dat wil hij heel erg graag. Nog eentje. En dan heeft hij dus die Iraniër, Ali Daei, geëvenaard met 109 interland goals. Het zou zomaar kunnen dat vanavond of in ieder geval tijdens dit EK gaat gebeuren. Pogba heeft hem. De bal 5 meter over de middenlijn. Speelt hem naar Varaan. Die het middenveld is ingekomen. Voorzet naar de linkerkant. Griezmann, ja, dat moet ineens. Of in ieder geval, hij probeert het ineens. Had de bal misschien nog terug kunnen leggen. De bal gaat voorbij aan de goal van Rui Patricio. Maar dan vervolgens huizenhoog de tribunes in. En dat geeft wel aan dat als er iets gebeurt, Frankrijk nauwelijks gevaarlijk is. Behalve die ene kans dus die we zagen. Dat schot van Kylian Mbappé. Dat er na een dik kwartier spelen eigenlijk naar die prachtige paas van Pogba in had gemoeten. En ook in deze wedstrijd zien we weinig van Benzema. Die al 30 keer in de voorgaande wedstrijd op de goal schoot. Maar er niet eentje tussen de palen wist te prikken. Daar gaat de Semedo, rechterkant. Lage voorzet, hoekschop of nog voorkomen. Ja, dat wordt nog voorkomen door Hernandez. En Kimpembe met die bal daar geraakt. Nu is het Kylian Mbappé die aan zijn shirt wordt getrokken. Een overtreding van Bernardo Silva. Bezig aan zijn 58e interland. Ook wel zo'n ervaren speler. 1-0 bij Portugal tegen Frankrijk. Krijn, hoe is het bij jou bij de Hongaren en de Duitsers? Ja, die Hongaren die vallen weer aan. En die laten geen momentje onbenut als het kan om op doel te schieten. dit geval was het Schäfer die dat deed. Dat deed hij van grote afstand van zeker 20 meter, een meter of twee over het doel heen van Manuel Neuer. Die eigenlijk nog niet zo heel veel te doen heeft gehad. Maar misschien kan het nu gaan gebeuren met Viola die de bal heeft. Het is nog wat harder gaan regenen in München. Het is weer voor Zuidwesters. Wie kent ze nog? Maar je zal er maar één bij je hebben toevallig vanavond. En dan komt dat heel goed uit. Want het regent enorm. Gelukkig nog geen onweer. Er was wel een grote kans dat het zou gaan onweren, zei de Duitse weerdienst. Maar dan kan het ook echt gevaarlijk gaan worden. Maar voorlopig blijft het bij regen en ook heel veel wind. Het publiek in de onderste ring, de benedenring van de Allianz Arena, is ook wat hoger gaan zitten. Daar zitten ze simpelweg wat droger. Duitsland heeft de bal. Dat gebeurt met Gundogan, die het spel moet verdelen. Speelt de bal naar de linkerkant. Kroos met een balletje richting 16 meter. Dat is een aardige bal in de richting van Kai Havertz. Maar weer kan Hongarije dan overnemen. Dat gebeurt met Andreas Schäfer. En dan is het Joshua Kimmich die goed in de weg loopt. Maar er is altijd wel iemand bij Hongarije die aanspeelbaar is. En dat gebeurt ook nu, want Adam Nagy heeft de bal. En dan aan de linkerkant is daar Roland Salai, speler van Freiburg. In de Bundesliga drie seizoenen heeft hij hierop zitten. Salai ontwijkt daar handig twee Duitsers, onder meer Havertz. En dan is daar zijn schot. Ja, het is het proberen waard. Roland Salai met een schot. Maar Manuel Neuer ziet die bal keurig aankomen. Is natuurlijk altijd de beste in zijn eigen thuishaven, zijn eigen stadion waar hij sinds 2011 actief is. Manuel Neuer, de 1,93 meter lange Duitse keeper met een bal die hij prima weet te pakken naar het schot van Salai. Zit nog eventjes een been tussen van Kai Havertz die licht geblesseerd raakt. Maar die staat alweer snel op. Ja, het besef is er bij Duitsland dat ze ieder moment moeten benutten, ieder kansje moeten benutten en iedere ruimte moeten benutten die er ontstaat nu in die Hongaarse defensie. Met Duitsland, Ginter, bal weer terug richting de middenlijn, Mats Hummels. De spelers van Duitsland weer op de helft van Hongarije. En eens kijken of er dit keer wel doorheen geprikt kan worden. Balletje naar Gundogan. Gundogan weer terug richting de rechterkant van het veld. Havertz is een speler die een actie kan maken. Slim paasje richting Kimmich. Kimmich de voorzet. En Sané kan hem net niet koppen. Werd denk ik nog licht getoucheerd. Geen hands gemaakt wordt er gezegd. Ik dacht even dat er nog een handje aan zat op het moment dat Hongarije uitverdedigt. En bijna dan Matthias Ginter in balbezit. Het duel tussen Ginter en Schäfer is een overtreding. De Russische scheidsrechter heeft mooi zicht, een overtreding van de Duitser. Dus krijgt Hongarije met nog 5 minuten te gaan in de eerste helft een vrije schop en een 1-0 voorsprong. Een doelpunt van Salai. En de Duitsers, ja, het besef is er dat het moet gebeuren in deze eerste helft het liefst nog. Maar voorlopig is het nog niet gelukt voor de ploeg van Joachim Löw om te scoren. Het is spannend en het kan nog alle kanten op in deze groep F. Wat is de virtuele stand op dit moment? Misschien wel even goed om de administratie erbij te halen, zodat we wat context hebben bij al deze spanning. De virtuele stand op dit moment. Dus als dit de eindstand zou zijn, dan zou Portugal winnen. 6 punten. Frankrijk 4 punten. Hongarije 4 punten. En Duitsland zou met 3 punten er dan uit liggen. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Laten we eerst beginnen even bij Frankrijk tegen Portugal. Waarom staan die Fransen achter? Jij zegt dat heeft toch ergens mee te maken. Nou ja, ze zijn veel relaxter de wedstrijd ingegaan vanwege het feit dat ze al zeker weten dat ze geplaatst zijn. En dat zie je ook in de agressie, in de wijze waarop Portugal Frankrijk bestrijdt. Ja, die hebben iets te verliezen. Hè? Dus die spelen met het mes op de keel en die staan nu voor. Ja, en nou moet je op een gegeven moment die instelling moet je veranderen als je die per se wilt winnen. Alleen dat is bij Frankrijk niet nodig. En het staat ook nog maar 1-0. En het is af en toe wat gemakzuchter, wat laks. En die Portugezen die maken daar gebruik van. Die zijn gewoon scherper in de duels, zijn scherper in het counteren. En die willen deze wedstrijd winnen. Maar tegen de Duitsers hebben we gezien dat ze defensief nogal zwak waren. Die Gozens heeft ze vorige week afgelopen zaterdag helemaal over de knie gelegd. Oh, Ronaldo, dan heb ik nog niet geblesseerd. Sorry. We gaan even naar Ragnar. Die krijgt een enorme trap. Ja, hij raakte ook al geblesseerd in die finale een paar jaar geleden. Toen moest hij na 1 minuut of 20 naar de kant. Hij krijgt onbedoeld een tik van Kimpembe als hij het duel opzoekt. 1-0 na 42,5 minuut. De bewegingen, de schaarbewegingen. En dan komt hij ten val. Zijn voet wordt aangetikt. De knie van Kimpembe raakt ook nog de linkerknie van Ronaldo. Het is toch wat minder ernstig dan we dachten. Want hij is inmiddels opgestaan. Ja, Gert-Jan zei op een gegeven moment, valt wel mee. Ja, nou ja, daarover gesproken. We hebben nog natuurlijk die klap gehad. Dat boksen van Lloris. Je kunt je eigenlijk ook wel afvragen of dat niet gewoon een rode kaart was. Hè? In plaats van een gele kaart die slecht werd getrokken door die Spaanse scheidsrechter. Het was me toch echt een klap die Danilo daar kreeg. Daar had je best wel rood voor kunnen geven, denk ik. Als we nog even kijken naar die vrije trap. Die nog komt vanaf de rechterkant van Portugal. Maar die bal raakte een Fransman. Schiet dan helemaal terug tot op de helft van Portugal. Ja, dat gewoon meer uitstraalt. Dat veel liever wil. En nu is het Rui Patricio voor laatste minuut van de eerste helft. Geeft hem breed mee aan de rechterkant van het veld. Anderhalve minuut nog te spelen. Portugal tegen Frankrijk is 1-0 strafschop gezien van Ronaldo. Maar Gert-Jan, heeft Portugal het defensief op orde? Want dat was zaterdag echt goed mis. Ja, dat klopt. Maar op dit moment hebben ze eigenlijk de Fransen hebben wat mogelijkheden gehad. Maar echt grote kansen hebben ze niet gehad. Ze spelen ook anders, de Fransen. En Mbappé is meer aan de zijkant. Waarbij Benzema alleen in de spits staat. Ze spelen eigenlijk met drie man achter Benzema die als diepste aanspelpunt staat. Ja, waardoor ze ook in de omschakeling minder gevaarlijk zijn. Hè. Dus ik begrijp ook niet helemaal waarom dat gedaan is. Omdat je met de snelheid voorin van Mbappé... Daardoor kregen ze ook die ene hele grote kans. Hè, van Mbappé die steekbal krijgt en in de vrije ruimte alleen voor de keeper opduikt. Maar dat heb je verder rest niet gezien. En op dit moment is Portugal eigenlijk de ploeg die gevaarlijker is en dreigender is als ze de bal hebben. Maar ze moeten ook. Goed, ze gaan een kop nu in deze pool, virtueel met 6 punten. We gaan een klein schuiten maken naar Duitsland. Ja, tegen de Hongaren die dus op een 1-0 voorsprong staan. En nog 1 minuut 10 officieel te spelen. Spel heeft even stilgelegen net. Een blessurebehandeling van Botka. Speler van Hongarije die in een duel met Rüdiger geblesseerd raakte aan de enkel bij een aanval van de Hongaren. Ja, die Hongaren slagen er toch zo nu en dan wel in om aan te vallen. De Duitsers nu weer op de helft van Hongarije. Op zoek naar die treffer met Matthias Ginter. Bal weer terug naar Mats Hummels. En dan is het kijken wie er aanspeelbaar is. Twee linies van Hongaren in het wit staan daar keurig opgesteld. En dan moeten daar de Duitsers doorheen zien te komen. En zit er altijd wel weer een Hongaars been tussen. Met Roland Salai onder meer. Ja, we gaan eens kijken bij Portugal-Frankrijk. Ragnar. Nog maar een penalty. Maar nu aan de andere kant van het veld. En dus voor Frankrijk. Het zijn de allerlaatste tellen van de eerste helft. Portugal leidt met 1-0. En dit is toch helemaal niks. Het is Kylian Mbappé. Nou, die heeft wat mij betreft de gunfactor echt wel. Maar hij loopt aan tegen Ruben Semedo, die verdediger. En ja, dan zegt die scheidsrechter dat is een overtreding. Maar ik heb het nu een paar keer gezien. Ik zie die overtreding helemaal niet. Ik zie dat Mbappé niet ziet dat Semedo in zijn rug zit. Dat hij kijkt naar de bal, dat hij valt. En dat voorlopig een penalty oplevert voor Frankrijk. Laten we niet vergeten, als de Fransen winnen en de Hongaren doen het ook, gaat het narrige Portugal natuurlijk wel naar huis. En daar zou Frankrijk later tijdens dit toernooi wat aan kunnen hebben. Zit er dan een arm bij van Semedo? Is dat dan het verhaal? Dan zou hij een tik hebben gekregen. Dat moet de scheidsrechter dan hebben gezien. Ik denk dat dat het verhaal een beetje is. Want voor de rest gebeurt er niet veel. Ik zie wel een arm die dan misschien het hoofd van Mbappé raakt. Wordt wel nog in het oor getoeterd door de Italiaanse videoscheidsrechter van dienst. Gert-Jan, is dat meneer Iratti. Je zit niet je hoofd te schudden? Ja, ik vind absoluut geen penalty. Nee, en ook zie je waar de bal zou terechtkomen. Was nooit haalbaar van Mbappé. Maar ja, dit soort gevallen, de VAR wordt erbij geroepen. Ja, de check is over, dus is we gaan contact. Ons opmaken voor de penalty. Ja. Karim Benzema heeft plaatsgenomen achter de bal en hij zal het gaan doen. Hij kan een doelpunt heel goed gebruiken. Het zal zijn vertrouwen een grote boost gaan geven. We zitten al anderhalve minuut in de extra tijd. 46,5 minuut gevoetbald zou je kunnen zeggen. Maar vanwege die blessure bij Danilo lag het natuurlijk lang stil. Daar komt dan eindelijk de aanloop van Benzema. Doelman gaat de linkerkant op en de bal de andere kant op. En dan zit hij erin. Staat het 1-1. En dat betekent toch dat Portugal weer moet gaan uitkijken voor de Fransen. Veel Franse supporters aanwezig in dat Villas Puskas stadion. 1-1 is de stand. En we spelen hier dus nog 2 strafschoppen. Eentje van Cristiano Ronaldo en eentje van zijn oud-ploeggenoot bij Real Madrid, Karim Benzema. Dat is heel lang geleden, ik geloof 2015, dat hij voor het laatst scoorde voor Frankrijk. Ja, nou, de laatste seconden tikken ook weg in München bij Duitsland-Hongarije, Krijn. Ja, en nog een seconde of 8 te gaan. En dan is het klaar wat betreft de eerste helft. En je ziet, terwijl er nu gefloten wordt voor het einde van de eerste helft, dat de omstandigheden echt in het nadeel zijn van Duitsland. Want het heeft een groot deel van de eerste helft enorm hard geregend. En je ziet dat de bal daardoor minder lekker rolt. Dat paasjes, dat je daar echt rekening mee moet houden als spelers zijnde. En dat Duitsland, dat het meest in de aanval is, daar ook het echt de meeste moeite mee heeft. Een 1-0 achterstand voor Duitsland in eigen huis. In de Allianz Arena en bij deze stand dus Duitsland uitgeschakeld. Zo zit het virtueel in elkaar, maar we hebben nog een helft te gaan. De spelers zoeken de catacombe op. Is dat bij jou ook wel het geval, Ragnar? Nee, nog niet. We spelen de laatste minuut, denk ik, zo'n beetje van de eerste helft. 3 minuten extra tijd. Die zitten er bijna op. 1-1 stand. Het was op 8 oktober 2015, zoals gezegd, dat hij zijn laatste goal maakte voor de Franse nationale ploeg, Karim Benzema. Heel verhaal. Komt nog een rechtszaak aan na dit toernooi deze zomer over het al dan niet chanteren van een oude ploeggenoot. Nou ja, de seksvideo, als u het voetbal een beetje volgt, heeft u het wel meegekregen de afgelopen jaren. Vandaar dat hij niet werd opgeroepen. En echt van harte ging het niet bij Didier Deschamps. Maar die dacht wel, ik kan een goede spits gebruiken. En dan schuif je je bezwaren maar eens aan de kant. Maar echt goed komen tussen die twee gaat het nooit meer. Maar Benzema maakt wel het doelpunt dat Frankrijk de 1-1 oplevert bij de rust vermoedelijk. Hoewel dit de laatste tellen zijn en er nog altijd wordt gevoetbald. Kimpembe, oh, dat is wel heel slordig op de eigen helft. Zo in de voeten van Bernardo Silva, buitenkantje voet. Nou, die heeft goed gekeken naar Modric gisteren. Maar deze bal komt niet bij de penalty-stip bij Ronaldo aan. En Frankrijk, ja, dat straalt opeens wat uit. Er zit opeens wat meer pit in met Kanté, met Kylian Mbappé. Hij gaat de middenlijn over. Hij kreeg de strafschop. Wordt nou met twee handen geroepen. Geschreeuwd door Griezmann. Als de bal dan naar de andere kant gaat, naar Tolisso, dan is er een applaus van Griezmann. Komt de voorzet ook. Ja, dan gaat Mbappé weer liggen. Zegt nu de scheidsrechter, het is niks, Matteo Lahos. Maar ik heb het gevoel dat hij misschien wel meer contact was dan bij die penalty zojuist. Hij, dit is een schwalbe van het zuiverste water. Ja, je moet niet altijd op je gevoel afgaan, dat blijkt maar weer. Je zou hem zelfs wel geel kunnen geven, nu Mbappé, voor deze fopduik, zoals een collega ooit zei. En dat was het. 5e minuut, extra tijd. Het zal toch zometeen wel een keer voorbij zijn. Balbezit Renato Sanchez. En wat ruimte aan de linkerkant voor Portugal. Met Rafael Guerreiro om op te komen. Renato Sanchez is in de buurt. Meter of 20 uit het strafschopgebied van Frankrijk vandaan. Niet heel veel uitgespeelde kansen. Dat hoop je wel met alle goede spelers die op het veld staan. Griezmann kreeg nog geen kans. Mbappé kreeg er eentje. Ronaldo nam een strafschop. Dat hebben we voor de rest ook nog nauwelijks gezien. Griezmann even boos, want hij denkt, maak ik nou een overtreding op Ronaldo? Nee, dat doet hij niet. Hij hoort het fluitje van de scheidsrechter, maar dat is voor de rust. 5 minuten extra tijd. En daarvoor dus 45 minuten. 1-1 is de stand bij rust. 2 strafschoppen van Ronaldo en Benzema. Dat is mooi, allebei bij Real gespeeld. 311 goals voor Ronaldo tussen 2009 en 2018. Alleen in de competitie 192 voor Benzema, die er nog altijd zit. Zij zorgen voor een 1-1 pauzestand. Ja, terwijl Ronaldo en Benzema elkaar beide penaltymakers samen het veld bijna gearmd aflopen. Ronaldo ziet er nog wel ontspannen uit. Hij maakt zich kennelijk toch niet al te veel zorgen. Dan zou hij niet zo het veld aflopen. Nee, het is natuurlijk wel jammer dat je zo vlak voor rust op die manier op een gelijke stand komt. Hè. We zaten natuurlijk aardig voor elkaar. En dat is denk ik ook tot tevredenheid van Ronaldo. Hij merkt gewoon dat zijn ploeg veel beter in de wedstrijd zit dan tegen de Duitsers. En dat ze het eigenlijk heel goed voor elkaar hebben, zowel verdedigend als dat ze ook in de staat zijn om in balbezit toch dreigend te zijn. En was het een slimme penalty ontlokt door Mbappé? Want jij vond het geen penalty, nee, hè? Ik vond het geen penalty, nee. Het was slimme gelokt. En als verdediger moet je ook slimmer zijn. Je weet gewoon op dit moment dat een lichte aanraking al reden kan zijn om op de stip te leggen. En vaak fluiten scheidsrechters en dan wachten ze de VAR af. Ja, en dan loop je het risico met zoveel herhalingen dat je op een gegeven moment inderdaad dat het niet weer teruggedraaid wordt. Ja. En dat je dus een penalty weggeeft. We gaan even naar de virtuele stand. Heb jij hem voor handen? Anders pak ik hem wel even op, hoor. De virtuele stand, in ja. In de pool des doods. Gaat nu aan de leiding met Frankrijk. Die gelijke spel juist Frankrijk? Ja, 5 punten. Portugal 4 punten op de 2e plek. Hongarije 4 punten op de 3e plek. En 4 Duitsland. Dus nog steeds zo dat Duitsland bij alle varianten eruit ligt. Ongelooflijk. Te kijken aan tegen een 0-1 achterstand tegen de Hongaren, Gert-Jan. Ja, maar je ziet ook, hè, dat ze vlak nadat de Hongaren de 1-0 maakten, dat ze heel erg op zoek gingen naar de goal. En dat leek op een spervuur van voorzetten en ook kansen. Dat is toch wel wat afgenomen. Dat hou je ook niet vol de hele wedstrijd. Conditioneel is het hartstikke zwaar. En je ziet dat de Hongaren steeds beter in het spel komen. Steeds beter voor elkaar hebben verdedigend. Duitsland steeds vertwijfelender wordt. En de Hongaren worden steeds dreigender ook als ze de bal krijgen. Durven ook steeds meer. Ja. Goed, we gaan eens even kijken naar de komende tegenstander van Oranje. Dat is Tsjechië. Zondag dus om 6:00 in Hongarije in de 8e finales van het EK. En iemand die de Tsjechen meer dan goed kent is Václav Černý, tweevoudig Tsjechisch international. Even de geheugen opfrissen, maar het hoeft voor veel mensen denk ik niet echt. Maar Ajax haalde hem als tiener naar Nederland, waar hij ook voor FC Utrecht speelde en afgelopen seizoen voor FC Twente. Hij maakte in november vorig jaar zijn debuut voor Tsjechië, maar raakte in januari zwaar geblesseerd. Václav, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat we je mogen storen op vakantie. Dank daarvoor. Waar zit je? Geen probleem. Ja. Ik zit even in Griekenland. Lekker. Volg je de EK uiteraard op de voet, hè? Ja, zeker. Vooral de wedstrijden van Tsjechië en Nederland dan wel. Dat volg ik uiteraard. Maar ja, voor de rest kijk ik wel ja, vooral naar mijn eigen gestel. Ja, daar komen we zo over te spreken. Václav, benieuwd hoe het met je gaat. Maar wat dacht je toen duidelijk werd dat Nederland Tsjechië zou treffen? Nou, heel speciaal natuurlijk. In Nederland, ik zit hier al een tijdje. Ik ben een Tsjech, dus nee, dat is een speciale wedstrijd. Ik zou heel graag erbij willen zijn. Nogmaals, dat wordt een leuke wedstrijd om te kijken. Nou, wie weet kunnen we je als analist erbij gaan halen. Dat is niet aan mij. Maar goed, waar moet Oranje op letten? Of ga je ons niet wijsmaken? Ja, ik kan jullie wat dingetjes meegeven. Natuurlijk ga ik niet alles verklappen. Maar ja, Tsjechië is gewoon een stugge ploeg die... Ja, we kunnen ons altijd goed voorbereiden voor een lastige en een sterke tegenstanders. Dus nou, dat zou niet anders zijn dit keer. En ja, natuurlijk de voordeel en de kwaliteit individueel. En als team zijnde ligt natuurlijk een voordeel van Nederland. Maar het zou wel een pittige avond kunnen worden. En wat denk je, moet de boer Malen opstellen of Weghorst? Oh nee, dan laat ik lekker aan Frank de Boer over. Maar, nee, ik kom op. Ik zie het wel wat er gebeurt. Maar gaan jullie de bus parkeren als je zegt we zijn een stugge ploeg? Sorry, ik heb nog niet goed kunnen horen. Gaan jullie de bus parkeren, dus met z'n allen voor het doel liggen? En, dat het... Nou ja, de optie is er, wat ik weet. En ja, wat ik mee heb gemaakt bij de Tsjechische elftal is het gewoon goed voorbereiden voor de tegenstander. En, ja, daarvan als team gewoon goed staan en gewoon kijken ook waar de kansen liggen. Ja. Dus nou, alle opties zijn natuurlijk open, maar dat weet ik natuurlijk niet hoe het aangepakt wordt. Hoe hebben de Tsjechen in de pers gereageerd op Oranje? Ik heb geen idee hoe ze hebben gereageerd. Ik denk dat het geen wens was om Oranje te treffen, maar ik moet ook eerlijk zeggen... Ik volg het niet echt, zeg maar, wat er gezegd wordt of dit soort dingen. Dus zou liegen als ik zou zeggen dat ik precies weet hoe er gereageerd is geworden. Ja. We hadden het er net al over, Václav. Je bent geblesseerd. Kruisbandblessure, hè? Ja, klopt, inderdaad. Ja. Maar was je er anders wel bij geweest, dit EK? Nou ja, dat weet je natuurlijk niet tot een maandje voor het EK, tot de selectie wordt bekendgemaakt. Maar ik wil... Ik had uiteraard een zeer, zeer goed jaar bij Twente. En daarvoor heb ik erbij gezeten voor de eerste keer. Dus de kansen waren er. En ja. Nou, mijn gevoel zegt dat het er goed eruit zag dat ik erbij zou zijn. Ja. Nogmaals, weet je nooit, maar dat denk ik wel, ja. Ja, kijk je dan ook met een beetje pijn in je hart, wetende dat het had gekund? Natuurlijk, nog steeds. Ja. Want ja, je zou erbij willen zijn en je zou het EK mee willen maken. Maar zo is het eenmaal. En wat ik net al zei, nu is het focus op terug te komen en niet meer terugkijken dat ik waar ik bij kon zijn of waar niet. Hoe gaat het met je herstel nog heel kort? Lig je op koers, Václav? Jawel, zeker. Ja? Gelukkig. Nu even weken hier een soort van een rustperiode. En vanaf volgende week weer volle bak om zo snel mogelijk terug te keren. Ja, zien we je aan het begin van het seizoen weer terug op de velden, denk je? Beginseizoen wordt iets te vroeg, denk ik. Maar langzaam daarna ga ik proberen aan te sluiten. Václav Černý, ik wens je heel veel succes. En we hopen je snel terug te zien. Dank voor je commentaar. Hoi. Fijne avond. NPO Radio 1. Oh,

9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits and Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits and Ass. Vanavond, 11:15 bij de NTR op NPO 2. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Kiva Alouche. Welkom bij het laatste uur van Langs Lijn en Omstreken. Kan Duitsland uitschakeling in de poolfase voorkomen? Het komend uur volgen we de ontknoping in de pool desdoods met de wedstrijden Frankrijk-Portugal. Daar staat het 1-1. En Duitsland-Hongarije-Rusland 0-1. En dat doen we met deskundige analyses van Gert-Jan Verbeek bij ons in de studio hier. En we gaan beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nederland speelt in de achtste finales van het EK voetbal tegen Tsjechië. Dat werd vanavond duidelijk nadat Spanje met 5-0 won van Slowakije en Zweden met 3-2 van Polen. Spanje werd in het zadel geholpen door een enorme blunder van de Slowaakse doelman. En dan tikt hij hem in zijn eigen doel. Schot op de lat en dan wilde hij hem zo over zijn doel heen tikken. Maar overkomt hem de nachtmerrie van elke doelman. Hij tikt hem zo in het net. Spanje en Zweden zijn dus door naar de volgende ronde. Slowakije en Polen zijn uitgeschakeld. En Luc de Jong zal dit EK niet meer in actie komen voor Nederland. De spits heeft de groep moeten verlaten vanwege een knieblessure. Het EK blijft voor hem zo beperkt tot 2 invalbeurten. Door het wegvallen van de Jong bestaat de selectie nog maar uit 24 spelers. Eerder haakte middenvelder Donny van de Beek al af. Officials van de KNVB zullen zondag tijdens de wedstrijd van Oranje een speldje dragen om het protest tegen Hongarije te steunen. Het land is in opspraak geraakt vanwege het aannemen van een anti-homo-wet. KNVB-baas Gijs de Jong. We zullen ook met alle officials in ieder geval uitdragen dat we dit steunen. Hè, door iets klein zichtbaars in ieder geval te dragen op dit vlak. En ik denk dat niemand eraan hoeft te twijfelen wat de positie van de KNVB is. Wij staan voor inclusie en dat hebben we altijd gedaan. Aanvoerder Jorginho Wijnaldum draagt zondag een speciale aanvoerdersband om de actie te steunen. En Davy Prupper keert terug bij PSV. De club neemt de 29-jarige middenvelder over van Brighton Hove Albion, dat hem in 2017 van Eindhoven naar de Premier League haalde. Prupper tekent bij PSV een contract tot 2023. Hij speelde in 4 seizoenen 121 officiële duels voor Brighton. De Internationale Wielerbond heeft ploegleider Mark Bracke van de continentale vrouwenploeg Dolcini van Eijk voor 3 jaar geschorst. Bracke zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie van rensters. Zo vroeg hij onder meer om foto's in ondergoed, zogezegd om de fysieke ontwikkeling van zijn rensters te controleren. We blijven nog even bij het wielrennen, maar dan op een wat prettige manier. Ook de tweede dag van de Ronde van België voor vrouwen heeft Nederlands succes opgeleverd. Na de zege van Ellen van Dijk in de proloog gisteren was Lorena Wiebes vandaag de beste in de eerste etappe. Ze was na 112 kilometer fietsen de snelste in de massasprint. De Nederlandse volleyballers hebben hun laatste duel in de Nations League gewonnen. Hekkensluiter Australië werd met 3-0 verslagen. Nederland eindigde het toernooi als 14e. Na een korte vakantie richtten de volleybalmannen zich vanaf half juli op het Europees kampioenschap. En dan gaan we naar de uitslag van de quiz voordat we weer naar de velden gaan. De afgelopen 10 dagen gaven we een DAB Plus of DAB Plus radio weg. We lieten een fragment horen en zochten de naam van de oranje spelers. Helaas was gisteren de laatste quizvraag en het goede antwoord was Marten de Roon. Bram Schultingen uit Groningen is de winnaar geworden. Bram vertelde dat hij blind is en graag voetbal via de radio volgt. Dat doet hij normaal via de app, maar nu kan hij dus via zijn nieuwe DAP Plus radio luisteren. Bram, gefeliciteerd en nou, fijn dat je er weer luistert. Ja, nog even de virtuele stand. Ja, doe zoals maar. Bij rust was. Oké, zoals het er nu voor staat, zou Frankrijk 5 punten hebben en dus groepswinnaar zijn. Portugal en Hongarije allebei 4 punten en Duitsland zou met 3 punten eruit liggen. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ja, tenzij er al gescoord is. Krijn Schuitinga, laten we beginnen bij Duitsland-Hongarije. Nee, nog niet gescoord, Annette. Het staat nog steeds 0-1 voor Hongarije. De Duitsers wel weer met dezelfde instelling binnen de lijnen gekomen als in zeg maar de eerste helft. Want er moet gescoord gaan worden en dus wordt er aangevallen en worden er mogelijkheden gezocht om spelers in kansrijke posities voor het doel in stelling te brengen. Voorlopig is dat nog niet gelukt in de tweede helft. Ja, 3 punten voor de Duitsers. Virtueel dus een 4e plaats in de pool betekent uitschakeling. En dat zou toch een zuur afscheid zijn voor Joachim Löw. De Duitse bondscoach die wordt opgevolgd door Hansi Flick. Het is een voormalig assistent die het overneemt. En bovendien dus geen vervolg op dit Europees kampioenschap. Maar Duitsland heeft wel balbezit. Dan is het Kroos die de combinatie opzoekt. Maar er zit een Hongaars been tussen. En de Hongaren dan met Kleinheister die er goed uitkomen. Salai aan de rechterkant van het veld met Rüdiger. Bal blijft in het bezit van Hongarije. Want het was Adam Nagy die op het juiste moment was opgedoken. En nu heeft Hongarije even tijd. Endre Botka die de bal terugspeelt naar Peter Golaksi. In de eerste helft stond hij een paar keer goed in de weg. 1 keer echt een redding. 1 keer een bal op de lat. Dus had hij ook wat gelukt. In het geel gehulde keeper van Rasenballsport Leipzig, zoals de club voluit heet. Die een aantal ploeggenoten tegen komt bij niet alleen zijn eigen ploeg, maar ongetwijfeld ook op dit wereldkamp, op dit Europees kampioenschap, waar de bal door Romain Gosens wordt weggehaald. Naar weer een aanval van Hongarije. En gaan we dus even naar Ragnar, want daar is het ook weer begonnen bij jou, Ragnar. En we dachten met een Franse goal, maar het lijkt buitenspel te zijn. Karim Benzema maakte een doelpunt op aangeven van Pogba. Maar hij wordt afgevlacht. Ik vraag me af of dat terecht is. Is het niet Semedo, die rechtsback van Portugal, die het buitenspel opheft? Wordt onmiddellijk gevlacht, maar hier zal toch nog eventjes naar gekeken worden. Hij maakt de penalty, Karim Benzema, in de extra tijd van de eerste helft. Er wordt een goal gecheckt, zoals dat officieel heet. En het videoscherm dat heeft aangegeven, althans de man die erachter zit, dat hij telt. En dat zat er al aan te komen. Frankrijk dus dat op voorsprong staat tegen Portugal. Weer een goal van Karim Benzema. En zo zie je maar, ze hebben Karim Benzema gewoon nodig. En Portugal staat achter, Duitsland staat achter. Portugal moet vrezen voor uitschakeling met al die kwaliteitsspelers. Het is 2-1 voor de Fransen. We gaan nu zo de virtuele stand geven, hoor. Maar was het buitenspel, Gert-Jan? Nee, want de VAR heeft het gecheckt. En als er iets objectief is, dan is bij het buitenspel lijnen trekken. En dan weet je zeker of het wel of geen buitenspel is. Dus dit is door de VAR een goedgekeurde goal. Dus geen buitenspel. Niet verdiend? Wat verdiend is. Nou ja, ze komen goed uit de kleedkamer, de Fransen. Ze hebben zich wat voorgenomen. En Portugal is misschien wel nu wakker. En ik hoop dat, dat Portugal nu... die zullen wel moeten, die vol in de aanval. Want anders liggen ze eruit. Goed, we gaan terug naar Ragnar Niemeyer. Portugal heeft de bal. Had een controlerende middenvelder ingebracht. Heeft nog altijd Ronaldo natuurlijk. Voorzet vanaf de linkerkant. En hij van 5 meter kopt hem nou 3-4 meter naast het doel van Lloris. Komt hoger dan Kimpembe. Mooie opening is het van Rafael Guerreiro. Die trouwens geboren is in een van die banlieues vlak buiten Parijs. In Frankrijk dus. En het is best wel een mogelijkheid voor het doelpunt 109 voor Portugal. Cristiano Ronaldo komt het hoogst van allemaal. Krijgt hem op het voorhoofd. Maar kopt die hoge bal. Die komt vanaf, wat ik zeg, de linkerkant tussen naast het Franse doel. Nou, ze zullen moeten. Ze liggen er virtueel uit, de Portugezen. En wie had dat gedacht toen het zo makkelijk begon tegen Hongarije? Althans, doelpunten vielen laat, maar toch 2 keer Ronaldo, 1 keer Guerreiro, 3-0. En daarna toch die typische wedstrijd tegen Duitsland. Ondanks goals van Ronaldo en Jota had Duitsland een partywedstrijd, zoals dat in Duitsland werd genoemd. Met Gosens die goed was. En Portugal dat dus het onderspit deelt met Dolf. Met twee goals verschil verloor. 4-2 voor de Duitsers. Kimpembe heeft de bal. Bal gaat naar Karim Benzema. Bal gaat naar Digne. Hij is in de ploeg gekomen voor die andere linkerverdediger. Lucas Hernandez. De ene Lucas vervangt de andere. En nu is het Digne. Als de bal buiten de lijn is, die op de zijlijn gaat liggen. Is geraakt en heeft last van, zo te zien, het rechterbeen. De knie, denk ik. Er is een duel waarbij hij wordt geraakt, volgens mij, door Semedo. 5 minuten ruim gevoetbald in de tweede helft. Frankrijk maakt een snelle goal. Leidt met 2-1 tegen Portugal. En hoe is het bij Duitsland-Hongarije in München? Krijn. Een vrije schop voor de Duitsers. Sané staat achter de bal. Even hiervoor was Sané de bal kwijt. Het is ook Kroos die achter de bal staat. Sané die de bal inleverde, maar in het duel wat hij vervolgens aanging, kreeg Duitsland de vrije trap. Toni Kroos achter de bal. Daar is ook Hummels mee naar voren gekomen, uiteraard. Maar de bal via een Hongaars hoofd richting de rand van de 16 meter. Daar stond Laszlo Kleinheister. Die de man van de wedstrijd al was tegen de Fransen. Die speelt al een tijdje in de competitie in Kroatië. Maar hij heeft natuurlijk veel ervaring in de Bundesliga. Dat duel met Gnabry levert vervolgens Hongarije weer een vrije trap op. En dus balbezit. Weliswaar nog op de eigen helft. Bal daar Salai. Adam Salai, de doelpuntenmaker. Zou hij ook de matchwinner kunnen gaan worden? Dat is de grote vraag. Salai die niet voor het eerst scoort in de Allianz Arena. Want deed het al eerder in 2018. Toen hij voor zijn club Hoffenheim scoorde tegen Bayern. Nu scoort hij een doelpunt wat wel heel belangrijk kan gaan worden. In een interland op een Europees kampioenschap tegen Duitsland. Een rondzwaaiende elleboog in het gezicht van Sané. Die meteen even aan de neus voelt. Zo lijkt het. Het spel wordt even stilgelegd door de scheidsrechter uit Rusland. Een Attila Viola die het duel aanging naar de hand van Viola in het gezicht van de speler van Duitsland. De speler Viola die actief is in de Hongaarse competitie. Speelt er al zijn hele carrière in die competitie. En nu dus een uitstapje naar Duitsland voor het Europees kampioenschap. Bal wordt daar opgepikt door Salai naar die vrije schop van Duitsland. Door Kroos ingebracht. Rüdiger. En die raakt die bal niet lekker. Niet helemaal vol. En bovendien wordt er dan gevlacht, gefloten. Gundogan ligt op de grond. Een speler van Hongarije ligt op de grond. En dat betekent, als je dat zo ziet, dat er twee hoofden keihard tegen elkaar aan zijn gekomen. Dat is het meest denkbare scenario. Nou, in de herhaling gaan we zien of dat inderdaad zo was. Die bal wordt niet weggewerkt. En dan is het Kroos die de bal inbrengt. Nee, het was niet Kroos, maar Matthias Ginter. En dan ontstaat er in de 16 meter een situatie waarbij twee spelers de hoofden keihard raken. Andreas Schäfer van Dujaskra Streda uit Slowakije, daar is hij actief, ligt nog steeds op de grond. En ook die Duitser ligt nog steeds daar op de grond. Worden beide behandeld. En dus ligt het spel even stil. Dat geeft Rossi de gelegenheid om even met zijn assistent te praten. Marco Rossi, de opvolger van Jorge Lekens. In 2018 nam hij het roer over bij de Hongaarse ploeg. Ex-verdediger speelde onder meer bij Brescia. En een beetje een nerveuze toestand aan de zijlijn. Waar Joachim Löw nagelbijtend in zijn stoel zit. Ja, Gundogan weer opgelapt. Iedereen staat weer overeind. En Gundogan die kijkt even naar de scheidsrechter. Die het spel zo dadelijk weer in gang zal gaan zetten. Schäfer is weer bij de les. Kan tot 10 tellen. Weet nog wat zijn achternaam is. Dus kan hij verder oppassen geblazen natuurlijk. Tegenwoordig is daar wat meer aandacht voor momenten waarbij hoofden tegen elkaar komen. Hersenschuddingen waarbij spelers toch door kunnen gaan. Er is wat meer aandacht voor omdat dat toch wel nare gevolgen kan hebben. Maar hier lijkt het allemaal mee te vallen. Het is Leon Goretzka die aan de zijlijn de aanwijzingen krijgt. Goretzka die inviel, deed ruim een kwartier mee tegen Portugal. Eerst leek het EK geen optie voor hem, voor de speler van Bayern München. Maar kon toch mee. En kan is heel belangrijk gaan worden voor de ploeg van Joachim Löw. Gaat zo dadelijk binnen de lijnen komen. Het is Gulácsi, de doelman van de Hongaren, die de bal heeft. En dan gaat Hongarije het via de rechterkant proberen. En er zijn altijd wel mensen aanspeelbaar. Onder meer Laszlo Kleinheister, die in de middencirkel aanspeelbaar was. En nu kiest Hongarije voor de linkerkant. Nu gaan ze het proberen Duitsland moeilijk te maken. Met Salai komt geen voorzet. Nuttige ingreep van Leroy Sané. Ja, ook in de tweede helft, die inmiddels 11 minuten oud is, kun je de conclusie trekken dat Duitsland het niet gemakkelijk heeft tegen de Hongaren die nog altijd op een 1-0 voorsprong staan. Hoe is het bij jou, Ragnar? Ja, Portugal heeft de bal. Zal er iets mee moeten doen? Daar gaat het om. 54 minuten ruim op de klok. Frankrijk 2-1 voor. Karim Benzema speelt hem aan de rechterkant in de voeten via een tussenstation. Weliswaar, dat tussenstation dat heet Tolisso in de voeten van Koundé. Maar nee, het is zoeken bij Portugal naar een oplossing voor dit levensgrote probleem. Want uitschakeling hangt voor Ronaldo Koumsoui boven het hoofd. En Pogba heeft de bal. Frankrijk heeft toch opeens de geest gekregen. Het is alsof ze er opeens zin in hebben gekregen. Alsof ze er realiseren, ja, Portugal kun je beter kwijt dan rijk zijn. Want reken maar dat veel ploegen denken, nou laat dat Hongarije dan maar doorgaan. En dan zijn we Portugal in ieder geval kwijt. Dan zou de titelhouder dus van het EK 2016, lang geleden, dus worden onttroond. Semedo rechterkant. Hij kwam in botsing met Lucas Digne. En voor hem heeft het een minuut of 5-6 geduurd. Die linksback is er weer uitgegaan. En daar was Nico Hernandez eerder al van die plek verdwenen. Omdat hij geel op zak had. Uit voorzorg gewisseld door DJ Deschamps. Dat is een dure wissel geweest. Ja, hij kon het natuurlijk niet weten van tevoren. Dat het lichaam van Digne zou protesteren. Nu staat Rabiot daar. Aan de linkerkant in de verdediging van Frankrijk. Ja, dat is toch echt een middenvelder. Maar hij zal wel moeten. Er zijn niet meer smaken beschikbaar dus blijkbaar. Waar Deschamps op kan vertrouwen. Bal op het middenveld bij Palinha. Hij is een speler die het afgelopen seizoen uitkwam voor Sporting Lissabon. En in de belangstelling van veel ploegen. Mooie naam, want hij heet eigenlijk João Maria Lobo Alves. Palinha Gonçalves. Zal je moeten voorstellen in een café, dan ben je even bezig. Goede verdedigende middenvelden. Daar is Koundé rechterkant naar voren gespeeld. 56 minuten op de klok. Kanté heeft de bal. Bal gaat even achteruit. Tolisso, Griezmann. De as van het veld laat zich veel uitzakken. Speelt meer als een middenveld dan als een aanvaller in veel delen van deze wedstrijd. Rabiot ziet de ruimte aan de linkerkant. Karim Benzema terug naar Rabiot. Punt strafschopgebied. En dan is daar die Palinha die zijn voet uitsteekt. En voorkomt dat het nog gevaarlijker wordt van Frankrijk. Want de bal gaat over de zijlijn door zijn ingrijpen. Daar is Rabiot. Bijna bij de hoekvlag van op de helft van Portugal. Neemt de ingooi. Bal gaat naar Griezmann. Even wat controleproblemen. Maar die worden opgelost door Kimpembe. Makkelijke beweging. Waarmee Griezmann vervolgens Renato Sanchez wegzet. Zo halverwege de Portugese helft. Ja, dan wordt hij door Palinha neergelegd. Die vindt het mooi geweest. En Frankrijk krijgt een vrije trap te nemen. Bal gaat wat naar de rechterkant van het veld. Maar twee keer verloren door Portugal in de laatste 17 wedstrijden. Eén keer verloren door Frankrijk in de laatste 22 duels. Maar het zegt allemaal zo weinig. Frankrijk staat hier in ieder geval wel weer voor. Portugal staat weer achter. Na 57 minuten. Het is 2-1 voor Frankrijk. Twee keer Karim Benzema dus. Ja, en dat betekent dat Portugal dan op de vierde plaats staat. Samen met Duitsland, die staat dan derde. Met beide drie punten, maar op basis van het onderling resultaat vliegt Portugal er dus nu uit. Frankrijk met 7 punten aan de leiding en Hongarije op 4 punten. Gert-Jan Verbeek, voor de Fransen is het denk ik een hele fijne opsteker dat Benzema er nu 2 maakt. Zal een last van hem afvallen? Ja, het komt zijn relatie met Deschamps ook ten goede. Hè? Dus voor een spits is het lekker dat je er 2 in hebt liggen. En de eerste was wel met een penalty, maar die tellen ook. En het is goed voor het vertrouwen. Ja. Nou ja, we zagen Morata eerder missen vanavond. Ja. Die loopt wel steeds een beetje te zoeken naar zijn vorm. Hè? Want ja. Die staat wel meer ter discussie op dit moment. Er is heel veel discussie om hem heen. Er is inmiddels ook discussie op het veld in Portugal. Want er is een penalty erachter. Ja, het is een hensbal, wordt gezegd door Koundé. Als Ronaldo op de achterlijn staat en die Koundé dan krijgen ze tegen zijn hand aankrijgt. Steekt twee handen de lucht in. Houdt de bal in eerste instantie tegen met de voet. En in tweede instantie met de hand. Ja, zeg het maar. Hij krijgt hem op zijn hand. Zeg het maar. Dat hij hand op een ongebruikelijke positie. De bal komt er tegenaan. Dus is in alle tijden. En toch weer Ronaldo die het dan weer forceert. Hè? Ja, en waarschijnlijk ook afmaakt. Oh. Ja, hij staat al klaar. Nou, Ragnar. Het is een legendarische treffer die er misschien wel aan zit te komen nu. Hè. Het kan zijn 109e zijn. Eén keer een speler uit Iran, Ali Dai, die dat voor elkaar wist te boksen. Hele lange interlandcarrière. Geldt ook voor Cristiano Ronaldo. Na bijna een uur spelen kan hij de o zo belangrijke 2-2 op het bord gaan zetten. Koundé, foutloze wedstrijd tot nu toe. Beetje onopvallend in het elftal gekomen, die verdediger van Sevilla. Hij is daar heel onhandig bezig met twee handen de lucht in. Komt de bal er tegenaan, dan gaat hij normaal gesproken op de stip. En nu is het Ronaldo voor zijn tweede van deze wedstrijd. En dat is een hele belangrijke. Hij faalt eigenlijk nooit. En dus mag hij dat nu ook niet doen. De drager van de aanvoerdersband. En daar op de doellijn is het Lloris. Ronaldo met de aanloop in één keer laag in de hoek. En aan de linkerkant de bal, aan de rechterkant daar ligt de keeper. Ronaldo maakt 2-2. Ja, je kunt toch altijd weer op deze man vertrouwen. Je kunt daar altijd weer op rekenen. Hij zet de gelijkmaker op het bord. Hij versiert hem zelf. Maar ja, het is iets meer dan versieren. Hij verdient hem. En hij maakt ook die goal. Het is zijn 109e voor Portugal. Zijn 109e. Hij is wereldrecordhouder. Nou, als hij er nog eentje bij schiet, is hij het ook nog in zijn eentje. En is hij de Iranier voorbij. De grote grijs hier bij Gert-Jan Verbeek. Ja, dat is toch fantastisch op zo'n moment. En dan zo je zenuwen in bedwang hebben. En gewoon weer in dezelfde hoek als die eerste panel. De keeper zal ook wel gedacht hebben, zelf nog niet twee keer in dezelfde hoek schieten. Maar hij doet het wel. En ja, onberispelijk ingeschoten. En groot. Maar door die check, Gert-Jan, dat is killing toch voor die spelers, dat je zo lang moet wachten en je concentratie vast moet houden. Dat is ontzettend moeilijk. Maar hij doet het. En, dat maakt hem ook zo bijzonder? Dat maakt hem ook bijzonder. Dat hij onder dit soort omstandigheden altijd koelbloedig blijft. En dat doet wat hij moet doen en dat scoren. En waarom moet die scheidsrechter dan steeds weer naar de keeper lopen en zeggen dat hij op de lijn moet blijven? Ik bedoel, hou daarmee op. Ja, dat is een spel dat gespeeld wordt. Ze proberen hem toch uit balans te brengen, uit zijn concentratie. En dan is alles geoorloofd in principe. Het is ook wel mooi om naar te kijken toch aan, net? Of jij ergert je daaraan? Nee, ik erg me aan een scheidsrechter die dan weer zijn tijd pakt en zijn aandacht en dan aan de keeper uit gaat leggen. Ja, je verstaat je vak toch. Bij een penalty moet je op de lijn blijven. Mag je niet te vroeg losgaan. Maar dat iedere keer dan weer denk, laat die jongen die penalty nemen, whoever. Ja. Toch? Zo wordt het gespeeld, hè? Ja. Psychologisch spelletje. Ja, dit doelpunt zorgt overigens wel weer dat die virtuele stand verandert. En dat Duitsland nu bij deze stand eruit zou vliegen. Lijkt wat songfestival. We gaan naar Krijn Schuiten maken. Ja, voorlopig worden er geen vrolijke liedjes gezongen in München. Waar Müller zo dadelijk in de ploeg gaat komen. Geblesseerd aan zijn knie. En hij krijgt de aanwijzing aan de kant van de bondscoach, van Joachim Löw. We zijn inmiddels alweer een minuut of 20 bezig bijna in de tweede helft. En twee grote kansen in de laatste paar minuten voor de Hongaren. Twee dode spelmomenten. Eén keer, terwijl Duitsland probeert de bal voor de goal te krijgen via Gosens. Eerst was Kleinheister die een vrije trap nam. Een redding van Neuer die hem prima pakte in Interland nummer 103 voor Manuel Neuer. Komt erbij op gelijke hoogte met Frans Beckenbauer in de top 11. Als het gaat om het aantal Interlands. En daarna was het nog een keer Hongarije met Salai. Een vrije schop vanaf de rand 16 meter op de kruising. Snoeihard op de kruising geschoten. En daar kwam Duitsland en Manuel Neuer dus heel goed weg. En zo blijft het 1-0. Maar goed, het scenario bij die andere wedstrijd is natuurlijk in het nadeel van Duitsland. Bij Portugal tegen Frankrijk. Want de Duitsers staan nu inderdaad weer op een vierde plaats. Moeten een doelpunt maken. Moeten op gelijke hoogte zien te komen. En er zijn ondertussen toch gewoon wat gele kaarten uitgedeeld. Want we zien ook nu Attila Viola, speler van VfR, een gele kaart krijgen. Daarvoor was het al Adam Salai die een gele kaart kreeg voor een overtreding op Toni Kroos. En zo krijgen beide ploegen het moeilijk. Is Hongarije aan het verdedigen. Maar het is net iets makkelijker dan Duitsland in een wedstrijd waarin het net niet lukt om dat doelpunt te maken. En 1-0 voorsprong vasthouden. Inmiddels is het water toch alweer aardig weggetrokken van het veld. In de eerste helft heeft het heel hard geregend. De bal rolde daardoor minder lekker. Mats Hummels en Gulaksi. En nu valt die bal in het doel. De bal valt in het doel. Maar ja, daar zijn die Duitsers een feestje aan het vieren. Want er wordt nog even gekeken naar de zijkant. Maar het doelpunt telt gewoon. Duitsland komt op gelijke hoogte tegen Hongarije. Gulaksi, de doelman van de Hongaren, baalt enorm. Maar wil wel snel de bal weer hebben voor zijn ploeg om hem snel in het spel te gaan brengen. Ja, een doelpunt van Duitsland dus. Een doelpunt dat wel heel lekker uitkomt voor de ploeg van Joachim Löw. Waar Thomas Müller aan de zijkant nu klaar staat om in te gaan vallen. Doelpunt te maken, denk ik, Kai Havertz. Als Duitsland met Toni Kroos een vrije schop mag gaan nemen. Dat gebeurt dan met Havertz die doorloopt op de keeper. Die staat het dichtst bij de keeper. Een vuist van de keeper die misgaat. Hummels zit daar nog bij. En dan denk ik dat Havertz hem inderdaad nog eventjes toucheert. Kijken of we dat met andere beelden kunnen zien. Een hele belangrijke rol voor Mats Hummels. En dan gaat Havertz de lucht in. En dan inderdaad krijgt hij hem net nog op het voorhoofd. Terwijl hij al ter hoogte van de doellijn staat. En dan is dit de 1-1. Geen overtreding gezien. Een heel belangrijk doelpunt voor Kai Havertz. Die er patent op lijkt te hebben op het maken van belangrijke doelpunten. De man van Chelsea. 1-1. Een bescheiden feestje. Want de Duitsers weten, ze zijn er nog niet. Doelpunten maken Kai Havertz in de 66e minuut. Hij wordt meteen gewisseld. En dus gaat Müller erin komen voor de doelpunten maken. De man die de 1-1 maakte tegen de Hongaren. Nee, ik zei Duitsland zou eruit gaan, maar die staan nu tweede in, bij deze virtuele stand. En zou bij deze stand zou Hongarije eruit vliegen. We gaan naar Krijn. Ja, klein heister. De Duitsers waren helemaal niet scherp. En dan is het Andreas Schäfer die de bal zomaar het doel inloopt. Een luttere seconde, nog geen minuut nadat Müller binnen de lijnen kwam. Nog geen minuut nadat Duitsland op gelijke hoogte komt. Zijn het de Hongaren die zomaar doorlopen richting het doel van Manuel Neuer. En Andreas Schäfer is de man die onder een kluw van Hongaarse spelers ligt. Want ze zijn er allemaal bovenop gedoken. En daar ligt de doelpuntenmaker onder. En dan baalt Leroy Sané. Duitsland had het eventjes in deze 68e minuut helemaal verdedigend niet op orde. Het is Gulaksi die in zijn doel staat. Die kijkt hoe de bal vanaf de middenlijn wordt gespeeld richting de verdedigers. En dan komt er een lange bal naar voren. Geen sprake van buitenspel, want Rüdiger heft dat op. En dan zijn er twee combinaties tussen onder meer Adam Zalai. Die dus weer heel belangrijk is, die de bal naar voren speelt. Neuer komt zijn doel uit. En zo is Adam Zalai enorm belangrijk in deze wedstrijd. Hij is de aangever. En uiteindelijk is het Andreas Schäfer. Hij maakt het af met het hoofd. En nu staan de Hongaren weer op een 2-1 voorsprong in München. En dat betekent dat de Duitsers er weer uit liggen. Ja, het is niet bij te houden. Maar Gert, nee, want terwijl je bezig bent, dat gerekend. Zeg, Gert-Jan, dat weer gebeurt. Ze bevrijden zich met een goal en vervolgens, wat gebeurde er? Nou ja, je ziet de opluchting bij Duitsland. En dan zijn ze toch even uit concentratie. De focus is weg. En de bal wordt diep gespeeld, dus ze staan niet klaar. Maakt Neuer ook een inschattingsfout, want die komt uit de goal komt als keeper zijn. En net zoals de keeper net van Hongarije. Ja, maar Neuer. Ja, maar ook die geweldige keeper. Als hij in de goal blijft, volgens mij is er niks aan de hand. Maar hij komt uit en dan wordt hij gepasseerd. Ja, mij is even ontgaan of Müller er al in was. Kan het ook nog altijd voor afleiding gezorgd hebben dat de ene spits de ander moet vervangen? Nou, ik denk niet dat dat de afleiding is. Ik denk dat het meer het feit de oplichting is. Dat je eindelijk die gelijkmaker maakt. En zo goed als door bent. Ja, concentratie verslapt. En even wat gas terug. En ja, dan ontstaat de opening in het centrum. Ja. Want die bal was door het centrum heen. Kunnen we nog even kijken bij Portugal tegen de Fransen? Ragnar? Ja, we zijn er toch, zou ik bijna zeggen. Ja. Rabiot gaat hier misschien schieten. Kwartwedstrijd nog te spelen. 2-2 stand. Wat is dit een bizarre avond aan het worden. En Pogba, schiet hij hem erin? Nee! Hij gaat via de kruising. De handen van de keeper, dan de kruising. En niet in de goal. Griezmann in de nastoot. Daar lag Portugal er dus weer bijna uit. En Pogba, die krult hem nu van een meter of 20. Nou, net een anderhalf, twee meter langs het doel. Maar wat was hier dichtbij zojuist. Dat schot van heel ver, 25 meter. De hand van de keeper van Rui Patricio voorkomt dat Frankrijk zijn derde kan maken. En daar is Portugal heel dichtbij uitschakeling. 67,5 minuut gespeeld. En het is spannend om het maar eens zachtjes uit te drukken. Je voelt een beetje aan het Franse publiek af en toe. Als je de supporters bekijkt. Dat ze graag willen dat Frankrijk wint. En dat ze de Portugezen naar huis sturen. Misschien nog wel de oude rekening, hè, van die finale in Frankrijk. Het EK 2016. Maar Frankrijk daarna natuurlijk wel de wereldtitel binnensleepte. Maar wat een moment was dat zojuist. Eigenlijk heb je nog een keer Ronaldo nodig voor Portugal. Om aan de onzekerheid een eind te maken. Kan hij het waarmaken? Nou, heeft hij natuurlijk al gedaan met twee goals. Maar toch. 68 minuten gespeeld. 2-2. Portugal-Frankrijk in Budapest. NPO Radio 1. Ja, van het belangrijkste bijnieuws. Van de belangrijkste bijzaak in het leven naar het nieuws. Christian Bonenbakker. De GGD's hebben vandaag 78.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gemaakt. Op de eerste dag dat dat kon, liep het storm. Er werd 5,3 miljoen keer gebeld door 222.000 bellers. De meesten moesten het heel vaak proberen. Ongeveer 1 op de 3 maakte uiteindelijk een afspraak. Horecazaken in Amsterdam mogen vanaf dit weekend tv-schermen op terrassen plaatsen om EK-wedstrijden te laten zien, heeft burgemeester Halsema besloten. De schermen mogen alleen vanaf het terras te zien zijn en niet vanaf de straat. Japan heeft een 44 jaar oude kernreactor weer opgestart. De reactor lag stil sinds de kernramp van Fukushima in 2011. Japan gebruikt hem nu weer om de uitstoot van broeikasgassen te kunnen verlagen. En Staatsbosbeheer doet niets fout bij het vangen van koninkpaarden in de Oostvaardersplassen, heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Bezwaren van natuuractivisten zijn verworpen. Staatsbosbeheer wil het aantal koninkpaarden verminderen en heeft daarom zogenoemde vangweides gemaakt. Zo'n 200 dieren zijn erin gelopen en worden binnenkort geslacht. Langs de lijn en omstreken. Duitsland staat met 2-1 achter tegen Hongarije. En de Portugezen hebben zich weer teruggeknokt naar 2-2. De virtuele stand heel kort. Frankrijk 5 punten. De Portugezen nu weer tweede met 4 punten. Hongarije op de derde plek. En Duitsland ligt eruit bij deze tussenstand. Krijn Schuitenmaker. Ja, en eerst was er die opluchting bij de Duitsers na de goal van Havertz. En 97 seconden later was het Andreas Schäfer die zijn tweede interland doelpunt maakte voor de Hongaren. En zo staat het 1-2. Duitsland-Hongarije 1-2. En de Duitsers dus opnieuw op achterstand in eigen huis in de Allianz Arena. Met de Hongaren die de bal hebben. De Duitsers hebben nu inmiddels twee keer gewisseld. Want inderdaad, hij was erin gekomen. Waar we het net over hadden. En ook bij de Duitsers is Gnabry eruit gegaan voor Thomas Müller. Dat was de man die klaar stond aan de lijn, aan de zijlijn in de 68e minuut. Kwam hierin. En ook Timo Werner is in de ploeg gekomen voor Kai Havertz inmiddels. Dat was de man die het dus als eerste uitging. Timo Werner die het afgelopen seizoen niet geweldig heeft gedaan bij Chelsea. 6 doelpunten het jaar daarvoor. 28 voor Leipzig. Dat waren nog eens aantallen. En nu is het Duitsland dat dus met Timo Werner op jacht moet naar doelpunten. Werner met rug nummer 11 speelt. Die staat bij de eerste paal. En die bal rolt over de zijlijn heen. Ging een duel aan vooraf met Müller. En een Hongaar die aan het gezicht voelt. Spel ligt dus weer even stil. Ja, de Hongaren die bij deze stand deze wedstrijd winnend afsluiten. En ook nog eens goede zaken doen in de pool in deze groep F. De veel besproken groep F. Waar ook mogelijk de tegenstander van het Nederlands elftal uit zou gaan komen. Maar dat was al eerder bekend dat dat niet zou gaan gebeuren. En nu is er een hele verbeterde strijd aan de gang tussen Duitsland en Hongarije. Waar de Hongaren opnieuw gaan wisselen. Het is Szabolcs Schön die in de ploeg gaat komen. Speler van FC Dallas in de Major League Soccer. Dus actief in de MLS. En Roland Salai, die belangrijk was bij het eerste doelpunt. Hij gaf de assist op Salai, die naar de kant gaat. En die neemt daar zijn tijd voor om in de ploeg te gaan komen. Salai en Schön dus binnen de lijnen nu inmiddels in de ploeg gekomen. Een speler die voorhoedenspeler is op papier. Kijken of hij ook echt in de punt van de aanval gaat spelen bij de Hongarije. Dat hij Salai gaat flankeren. En of dat misschien ook wat gaat opleveren voor de Hongaren. Want Duitsland moet ook risico's gaan nemen in deze fase van de wedstrijd. Met Timo Werner die nu voor het eerst in balbezit wordt gebracht. Het gebeurt op een meter of wat vanaf het strafschopgebied. Besluit om terug te spelen richting Antonio Rüdiger. En dan Duitsland via de rechterkant met Ginter. Voorzet wordt onderschept. Bal buiten de lijnen. En Duitsland gaat dan snel de inworp nemen. Ja, de Hongaren staan goed. Proberen iedere bal van Duitsland nu weg te werken. Toni Kroos legt hem heel mooi neer. Maar daar is weer een hoofd van een Hongaar en dan bijna Salai die de bal mee kon nemen. Maar Mats Hummels dook daar op tijd op het juiste moment. Ja, kan hij wegdraaien met zijn bal. Hij is niet zo heel snel hoor, Adam Salai. Maar als hij weg kan draaien, kan hij ook in zijn eentje doorlopen. Misschien met steun van die invaller. Szabolcs Schön richting het doel van Manuel Neuer. Maar dat gebeurde dus niet. Duitsland met aan de rechterkant de voorzet. Hummels weer mee naar voren gekomen. En dan is het Gosens die de bal kan gaan ophalen. Bezig aan zijn vierde seizoen. Of dat heeft hierop zitten bij Atalanta Bergamo. Gosens, mooi balletje van Gosens. Doorgespeeld naar Kroos. Op de rand van de 16 meter krijgt Goretzka net niet onder controle. En dus weer Hongarije met Schön die nog vers is. En dan is het Hummels die de bal weer heeft. Nou, die man is werkelijk overal binnen de lijnen. Staat voor het doel als het moet. En is weer achterin terug te vinden als het moet. Kortom, dat is de man die Duitsland op sleeptouw neemt. Het staat nog steeds 2-1 voor de Hongaren met nog een kwartiertje te gaan. Portugal, Frankrijk. We gaan naar achter. Balbezit exact gelijk verdeeld. 50% om 50%. Stand is ook exact gelijk. 2-2. 63 minuten zijn we onderweg. En aan de linkerkant is het Mbappé. Speelt zeker niet zijn beste interland voor Frankrijk. Vindt ook de samenwerking met Griezmann niet uit de verf komen. En ook met Benzema wil het nog niet echt lopen. Terwijl het natuurlijk stuk voor stuk klassespelers zijn. Geen misverstand erover. Gewisseld bij Portugal zojuist. Jean Moutinho en Bernardo Silva. Middenvelders vervangen door Bruno Fernandes van Manchester United. En Ruben Neves van de Wolverhampton Wanderers. Dus ook uit de Premier League. Want die op zijn 17e al aanvoerder was van FC Porto. En de bal is bij de keeper van Portugal. Bij Rui Patricio. 109 goals vanavond, dat is toch wel het verhaal hoe dit ook afloopt. Ja, het zal gaan over het doorgaan of de uitschakeling, maar dat getal om bij stil te staan, 109, is echt bijzonder hoor. Die Ali Dai kennen we natuurlijk nog van Bayern, had er 145 interlands voor nodig. Ronaldo 178 en de bal gaat over de zijlijn. En dus nog maar heel even daarover. Die Ali Dai zei een paar jaar geleden ook al, ja, als ik mijn record kwijtraak en ik raak het kwijt aan Ronaldo, dan is dat fantastisch. Grote spelen, records zijn er om gebroken te worden. En die nam dat heel sportief op, gebroken nog niet, maar geëvenaard is dat getal. Dus wel, als de bal eindelijk weer in het spel is, in de middencirkel is bij Ruben Dias. Beste verdediger van Engeland, van Manchester City. Bal naar de linkerkant en dan gaat hij wat achteruit. Kwartiertje nog te spelen. Paulinho op de middenstip. We zagen hem een keer schieten, een minuutje of twee geleden. Maar die bal ging echt heel ver heen over het Franse doel. Was er een applausje van Ronaldo. Die zegt hoog blijven staan. Die wil toch wel heel graag een goal maken met Portugal. Zijn derde is hij recordhouder dus ook in zijn eentje. Maar zal hem toch als aanvoerder ook echt wel gaan om het door laten gaan van Portugal op dit Europese kampioenschap. Een kwartier te spelen dus nog wat ik zeg. Als Lloris de bal heeft, de keeper van Frankrijk, geeft hem mee aan Varane. Varane naar Kimpembe denk ik. Of slaat hij die over? Nee, gaat dribbelen. Gaat richting het middenveld. Door niemand aangepakt. Die verdediger van Real Madrid. Dan is het Pogba. Al twee keer heel belangrijk bij goals. En bijna succesvol met een uithaal van ver naar Varane. Meter of wat voor de middenlijn. Koundé dan. En meter of vijf voor de middenlijn. Kanté. Dan aan de rechterkant ingevallen bij de Fransen. Coman gekomen voor Tolisso. Hakballetje komt toch nog terecht. Daar leek het niet op. Bij Coman. Dan Griezmann die gaat schieten. Maar dat doet hij aan tegen een tegenstander. Dat is Ruben Semedo. Frankrijk houdt wel de bal. Hij kan echt aan twee kanten van het veld gaan vallen. Kansen regenen doet het zeker niet. Maar spannend is het absoluut. En met de vier doelpunten die we tot nu toe gezien hebben gekregen, mag je het ook niet mopperen. Zo is het natuurlijk ook. Als Varane nog maar eens inspeelt. Dat doet naar Benzema. Even weg uit de punt van de aanval. Karim Benzema naar Varane. Ploeggenoten bij Real Madrid. Hoewel het zomaar anders zou kunnen zijn. Dus over een paar weken. Als Varane misschien wel naar Manchester United is. Coman gevonden aan de rechterkant. En dan op het laatste moment het hoofd van Semedo die geblesseerd raakt. Bal blijft wel binnen aan de linkerkant. Waar Rabiot vervolgens door Bruno Fernandes over de zijlijn wordt geduwd. Hoekvlag uit de grond, want daar valt Rabiot overheen. 77e minuut, Portugal tegen Frankrijk is 2-2 voor het volle stadion. In dat volle stadion in Budapest. Krijn. Hier nog twee minuutjes minder te gaan. Nog exact, wat is het? We zijn in de 80ste minuut. Dus nog 11 minuten te spelen. Salai heeft weer de bal. Salai op zijn 33ste. De doelpuntenmaker van de eerste treffer. Levert nu in bij Rüdiger. Die bij de les is. Die dat goed doet. En de laatste twee belangrijke momenten waren voor Duitsland. Steeds was daar Toni Kroos bij betrokken. Eén keer wist hij Goretzka bijna in balbezit te brengen. Dat deed hij ook. Maar vervolgens kwam daar niks gevaarlijks van. En daarna was het weer Kroos die Müller bij de tweede paal vond. Maar ook Müller kon niet scoren voor de Duitsers. Die dus op een 2-1 achterstand staan. Nu is het weer Müller. Die toch wel heel belangrijk is voor de Duitse ploeg. Goretzka. Müller loopt door. Richting de 16 meter. En dan is die bal bedoeld voor Timo Werner. Maar die staat in de dekking bij een speler van Hongarije. En dan is het toch steeds weer oppassen voor die Hongaren. Net zagen we ook alweer zo'n momentje waarbij Salai gevaarlijk kon worden. En nu is het Timo Kroos, Kroos, Kroos, Kroos. Met... Oh, dit scheelt maar heel weinig. Toni Kroos die bal oppikt en dan hem paast. En hem in de loop terugkrijgt. En dan in de verre hoek probeert te schieten. Was niet bedoeld echt als een voorzet, denk ik, van Kroos. Mooie combinatie met Robin Gosens. En zo raakt hij een buitenkant voet. Zou een prachtig doelpunt zijn als hij 20 centimeter naar links was. Dan had hij in het doel gegaan achter Peter Gulacsi. Die prachtige combinatie tussen Kroos en Gosens levert Duitsland. Dus helemaal niks op, want de ploeg van Joachim Löw staat op een achterstand nog steeds 2-1 tegen de Hongaren. Het was toen op 17 december 1911 al een wonder dat de Hongaren wisten te winnen van Duitsland. Als hij naar de kranten keek de afgelopen tijd in Hongarije, als hij dat een beetje vrij vertaalt, dan werd er op zoek gegaan naar een nieuw wonder. Nou, dat wonder lijkt te gaan gebeuren. Salai gaat eraf. Adam Salai, de topschutter. En het is voor hem Varga die in de ploeg gaat komen. Kevin Varga speelt in de Turkse competitie op het middenveld. En ook de Duitsers gaan nog eens een keer wisselen. Kevin Volland gaat in de ploeg komen. En dat is een speler die bij Monaco actief is. Is een aanvaller. En een piepjonge speler, denk ik, die in het team gaat komen voor Duitsland. Het is Jamal Musiala. Komt in de ploeg met rugnummer 14. Een mooi rugnummer. Het wonderkind van Bayern München wordt hij genoemd. En de afgelopen dagen zei Joachim Löw al van, hij doet het echt heel goed op de training. En die middenvelder voelt zich een beetje thuis inmiddels al in de Duitse ploeg. En daarmee zinspeelde Joachim Löw al op het inzetten van deze Jamal Musiala. Zijn vierde interland voor Duitsland. En nu mag hij in, wat is het, een minuut of acht nog mee gaan doen. Hele belangrijke doelminuten voor die mannschaft. Met Duitsland dat de bal heeft. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt met Werner en met die twee invallers van zo even. Want het staat nog steeds 2-1 voor Hongarije. Portugal-Frankrijk met Rachter. 10 minuten nog. Ietsje meer. Er zal wat extra tijd gaan bijkomen. Al is het maar voor de wissels. Portugal heeft de bal. Rafael Guerreiro halverwege de helft van Portugal. Dat er voorlopig nog bij is. Maar het moet geen goal tegenkrijgen. Dan is het echt mis voor Ronaldo en zijn mannen. Zojuist wel, want daar waren we gebleven in de vorige bijdrage. Het uitvallen van Semedo. Die zat toen op de grond. En hij is vervangen door Diogo Dalot. Door United, Manchester United afgelopen weekend, afgelopen seizoen verhuurd aan AC Milan. Portugal komt, Varane ruimt op. Bal komt weer terug. Maakt trouwens dus een debuut, die Dalot, 22 jaar. En het is de bal die in de voeten is bij Fernandes, Bruno Fernandes. Ook al een speler van United, maar die zat ook daadwerkelijk in Engeland afgelopen seizoen. Paulinho die de bal heeft in de 81ste minuut. Je voelt een beetje de twijfel nu. Moeten we rondspelen? Moeten we dit zien vast te houden? We gaan naar Krijn, want daar gebeurt wat. Want Duitsland komt op gelijke hoogte. Het is Goretzka die met zijn ploeggenoten het feestje viert. En eindelijk heeft Duitsland dat doelpunt. Ja, die wissels. Je kan gaan bedenken van dit kan ook nog wel eens heel verkeerd uit gaan pakken voor Duitsland. Al die wissels vlak achter elkaar. Het inbrengen onder meer van Volland. Maar nu is het wel raak voor de ploeg van Joachim Löw. En als laatste schakel in de aanval is het Leon Goretzka. Zo is hij toch heel belangrijk. De 2-2 in de 84ste minuut van de wedstrijd. Peter Gulakski die wil op het grote scherm in het stadion dat doelpunt nog eens een keer terugzien. Als de Duitsers met die Musiala, die dus heel belangrijk is, de bal richting de rand van de 16 meter speelt. Werner zit er nog even tussen. Maar dan komt de bal terecht voor de voeten van Goretzka. En die haalt uit vanaf een meter of 15. Snoeihard zonder bij na te denken. Laag net buiten het bereik van die linkervoet van Peter Gulakski. De Duitsers staan weer op gelijke hoogte tegen de Hongaren. En nu oppassen voor weer een snelle tegentreffer. 85ste minuut, 2-2 Duitsland tegen Hongarije. En dat is dan nu de volgende virtuele stand. Ik vertrouw blind op de redactie hoor, want ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Wat een avond, Gert-Jan. Frankrijk 5 punten, Duitsland 4 punten, Portugal 4 punten. Derde dus dan. En Hongarije staat op 2 punten bij deze stand. En op basis van het onderlinge resultaat staat Portugal dus derde. En het doelsaldo van plus 1. Zijn ze dan bij de beste 3, bij de beste 4 drieën? Nou ja, Gert-Jan, wat... Wat vind je om te beginnen, die Portugezen, gaan die stand houden tegen de Fransen? Of prikken ze er nog één bij? Ik wil zeggen dat de Fransen ook niet meer de aanvalsdrift hebben die ze net naar rust hadden. Dus, het is een beetje status quo. Portugal vindt dat best. Hè. Die ziet ook wat op de andere kant gebeurt. De Hongaren zitten er gewoon fysiek helemaal doorheen. Dus ik ben bang dat... We gaan naar Krijn, want de Hongaren zijn in opkomst. Duitsers storten neer met kramp. Wat zien we allemaal? Ja, het is een Hongaar die in het 16 meter gebied ligt. Het is Attila Viola na een duel met Hummels. En dan is het ook nog bij Duitsland Joshua Kimmich die zich ermee komt bemoeien. Als het gaat om een verdedigende actie wordt denk ik gewoon een hoekschop gegeven. De scheidsrechter die niet twijfelde. En Goretzka grijpt even naar het hoofd. Er gebeurt ineens van alles in deze 86ste minuut. In deze 86ste minuut waarbij Duitsland zich veilig waant. Want dan staan ze immers bij deze stand inderdaad op een tweede plaats. En zo kan het snel gaan. Eén doelpunt kan een enorm verschil maken in de stand in deze pool F. Nou, het wordt een inworp vanaf de zijkant. Dus niks aan de hand. De Hongaren wel op de Duitse helft gaan tempo maken met Kleinheister. Bal wordt dan voorgegeven. Maar niemand voor Hongarije staat meer voor het doel. achter zit ook Manuel Neuer die hem keurig kan oppikken. En inmiddels is het ook weer Leon Goretzka die overeind staat. Even de pijn verbijten en dan weer richting de helft van Hongarije. Want dat is toch de opzet. Nog één keer een doelpunt maken om niet meer in de slotfase in de problemen te komen. Want je weet dat met die spelers als Kleinheister dat zijn nog voorgaande Hongaren. Kleinheister en Szabolcs Schön die in de ploeg is gekomen namens de Hongaren. En nu is het weer Hongarije met Endre Botka van Ferencváros. Kampioen geworden in de competitie in Hongarije. Bal wordt ingeleverd bij Toni Kroos. Speelt hem heel goed terug richting Neuer. En dan kan Duitsland de aanval gaan opzetten via de rechterkant van het veld. Waarbij Joshua Kimmich de bal heeft. In de tweede helft is Kimmich wat meer centraal op het middenveld gaan spelen. In de eerste helft liep hij toch wat meer aan de buitenkant. En Goretzka Sané dan met een voorzet. Goretzka zit al aan de kant. Sané is het met een uitstekende voorzet richting de 16 meter weggewerkt. En zo golft het spel weer helemaal naar de andere kant in de 88ste minuut. Een nerveuze toestand is het hoor. Ook voor de bondscoach, voor Joachim Löw. Die is een vierde EK. Als bondscoach actief is voor de Duitsers. En Duitsland nu met Kevin Volland die de bal heeft. Volland houdt hem even vast in de hoek. Kan hem ook niet afspelen, want Loïc Nego staat daar in de weg. Speelt de bal over de zijlijn. En Musiala was er weer bij betrokken. Die jonge voetballer die bij die aanval, die hele belangrijke aanval van Duitsland, waarbij de 2-2 werd gemaakt door Goretzka, betrokken was. Nou, dat is nog eens een binnenkomer voor zo'n jonge speler van Bayern München. Het wonderkind die dus belangrijk was bij die aanval van Duitsland, waardoor het 2-2 staat. Viola wordt naar de kant gehaald. Het is Nikolic die in de ploeg gaat komen. Speler van Fehervar uit de Hongaarse competitie voor de slotfase van deze wedstrijd. 88ste minuut. Hoe ver zijn ze bij jou, Ragnar, nou, bij Portugal tegen Frankrijk? Ja, we lopen iets achter. We zitten pas in de 86ste. Pas netto. Coman. Frankrijk heeft de bal op de achterlijn. Benzema meldt zich. Maar er zijn heel veel mensen van Portugal terug. En Griezmann dan wel gevonden op de rand van het strafschopgebied. Maar ja, wel 5-6 meter heen over het Portugese doel. Het mag eigenlijk geen naam hebben, deze poging van Antoine Griezmann. Hij, die dus de goal maakte voor Frankrijk in die wedstrijd tegen Hongarije. Die gelijk werd 1-1. Die scoorde tegen Bulgarije een oefenwedstrijd voor het EK. Die ook in die wedstrijd tegen Wales scoorde. Ook een oefenduel. En die nu naar de kant toe gaat. En Sissoko komt erbij op het middenveld voor Griezmann. Ja, een controlerend type voor een aanvaller toch voor Griezmann. En ook Portugal gaat voor de laatste keer wisselen. Als we inmiddels in de 87ste minuut zitten. Ik kan niet goed zien wie bij Portugal gaat komen nu. Maar in ieder geval gaat daar gewisseld worden. Zoveel staat wel vast. Sissoko dus voor Griezmann. En dan wie eruit bij Portugal. Dat is eventjes de vraag. Het is Renato Sanchez die plaats gaat maken. En dan kijkt hij naar de klok. Ziet hij dat er nog 3,5 minuten spelen zijn. Je hebt het gevoel een beetje dat de angel er wel uit is voor wat betreft wat er op de velden gaat gebeuren. Zeker wat betreft hier denk ik dat die 2-2 stand wel blijft staan. Want zo voelt het wel. De ploegen hebben elkaar wel gevonden in die zin. Sergio Oliveira komt er nog bij voor de laatste paar minuten. Hier is het 2-2. Gebeurt er bij jou nog iets voor de goals met name, Krijn? Ja, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren, want Toni Kroos meldt zich bij de hoekvlag. Een hoekschop voor Duitsland dus in de 90ste minuut van de wedstrijd. Ja, die invallers bij Duitsland, ik vind dat toch wel mooi hoe ze dat opgepikt hebben. Je zag bij het Nederlands elftal, als er een paar keer is gewisseld, dat het toch eventjes zoek is. En nu moeten die spelers van Duitsland meteen leveren. En dat lukt ook met Musiala, 18 jaar dus, in de ploeg gekomen. Belangrijk bij die aanval komt een nieuwe hoekschop voor Duitsland. Drie Hongaren die de Duitsers stonden op te wachten, die probeerden te combineren. Nou, het is allemaal in het voordeel van Duitsland. Terwijl de extra tijd inmiddels ingaat. Opnieuw Kroos die klaar staat voor het nemen van een hoekschop. Wacht even af en gaat hem dan denk ik weer kort spelen. Doet dat op Thomas Müller die zich komt melden. Zo wint Duitsland weer wat tijd. Müller en dan die bal via een speler van Hongarije. Heel slim opnieuw dat hoekschop verwerkt. Adam Nagy. Müller die de bal via het been van Nagy heel bewust over de achterlijn schiet. En dus opnieuw een hoekschop. Toni Kroos gaat hij nu in één keer voor het doel leggen. Ja, Goretzka met die 2-2. Dat voelt toch een beetje als de matchwinner in deze wedstrijd. Alhoewel deze wedstrijd ook zomaar in 2-2 kan eindigen. En dus formeel geen matchwinner gaat opleveren. Maar Goretzka was wel weer heel erg belangrijk voor de Duitse ploeg. Geblesseerd, toch fit genoeg voor het EK. Eerst leek dat EK geen optie. En nu is hij de maker van de hele belangrijke 2-2 tegen Hongarije. We nemen onze tijd, zegt Müller, als we de inworp gaan nemen. 4 minuten extra tijd, waarvan er 1 minuut inmiddels alweer op zit. En Duitsland met Werner probeert die bal richting het 16 meter gebied. Het strafschopgebied te werken. Daar komt Neuer heel vers een goal uit. Die is bijna bij de middenlijn als Duitsland de bal op Hongaarse helft probeert te houden. Die Hongaren geen enkel kansje meer gunnen. Dat is nu de opzet van de Duitse ploeg. Want 1 doelpuntje van Hongarije, dan kan het allemaal toch net weer anders zijn in deze pool. En kun je ook zomaar weer op die 3e plaats terechtkomen. Of misschien wel de 4e plaats als er ontwikkelingen zijn bij de andere wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk. Want spannend is het en spannend blijft het tot aan de laatste minuut in deze pool F. De laatste pool in de groepsfase. De Duitsers krijgen alvast een applaus van de mensen in het rood, geel, zwart. Zijn ze getooid in de Allianz Arena in München. Inmiddels zijn we bijna halverwege de extra tijd. Duitsland probeert de bal inderdaad vast te houden op de helft van Hongarije, dat er niet meer uit kan komen. We hebben bovendien al Adam Salai, de spits, gewisseld. Mats Hummels schiet de bal nog maar eens een keer de tribune in de Allianz Arena. En de spanning is bijna niet te houden, ook voor de mensen op de tribune. In een eerste helft waarbij de Duitsers dus heel hard moesten werken om op gelijke hoogte te komen. Dat lukte vervolgens in de tweede helft. Maar binnen no time, in nog geen 100 seconden, stond het alweer 2-1 voor de Hongaren. En daarna dat doelpunt van Leon Goretzka. Ter hoogte van de middenlijn wordt die bal teruggekopt. En dat kan nog helemaal fout aflopen. Zo'n kopbal op het achterhoofd. Maar inmiddels is de bal alweer bij Werner geweest. En heeft Duitsland balbezit in de middencirkel. Eventjes zit daar een Hongaar tussen. Adam Nagy. Maar opnieuw pakt dit goed uit voor Duitsland. Want Toni Kroos heeft de bal. Speelt hem vervolgens naar de jonge speler van Bayern München. Kroos weer terug. En dan de bal richting de doelman Manuel Neuer Interland. 103 dus, net zoveel als Frans Beckenbauer. En ongetwijfeld ook is er sprake voor Neuer van enorme opluchting. Het is voor Neuer zijn 14e EK-duel. Philipp Lahm speelde er 14. Bastian Schweinsteiger 18 in totaal voor de Duitsers. Dus hij is nog geen recordhouder, die keeper Manuel Neuer. Maar wie weet krijgt Duitsland er nog wel een paar wedstrijdjes bij. Daar is Sané. En zo kunnen ze op weg naar het doel. Met Volland. Sané probeert het zelf. Ja, die bal had gemakkelijk naar Volland gekund van Leroy Sané. En dan was het gewoon 3-2 geweest. Dat had voor Duitsland een geweldig mooi slotakkoord geweest als die bal via de rechterkant mooi was voorgegeven door Sané. Maar dat gebeurde dus niet in de slotfase van het duel. Kijk, op de klok nog een half minuutje te gaan. Wanneer gaat de Rus affluiten? Nog eens een keer Sané. Kijk, en daar is hij weer weg met Volland. Maar nu dit keer zit er Attila Salai tussen. De verdediger van Fenerbahçe. Die ertussen duikt. Schön mag nog de inworp gaan nemen. Nou, het geloof is ook weggeëpt bij de Hongaren die moe gestreden zijn. Want wat hebben ze ervoor moeten knokken? Wat hebben ze hard moeten verdedigen? Alles moest uit de kast in deze wedstrijd. De Duitsers gaan in ieder geval door. En dat zag er lang in deze wedstrijd nog anders uit. En dan is het klaar. Een enorme opluchting in de Allianz Arena. Niet alleen bij de bondscoach, maar ook bij de toeschouwers en bij de spelers binnen de lijnen. En ik zei het al eerder, die 2-2 van Leon Goretzka, ja, die voelt ongetwijfeld als een doelpunt waarbij hij de winnende gemaakt zou hebben. Maar het is de 2-2. Het is goed genoeg voor Duitsland. Ze zijn dus niet uitgeschakeld, maar gaan gewoon verder op dit EK. 2-2 tegen Hongarije. Goed, de Portugezen, Gert-Jan Verbeek, 2-2, nog steeds. Ja. Dus er wordt nu even gekeken, denk ik, of het een penalty is, ja of nee. Want ik heb wel degelijk een schop, de tackle die volgt. Maar ik weet niet hoe dat beoordeeld gaat worden, dat is nog even spannend. Maar de Duitsers zijn het meest opgelucht, hè. Die hebben het gered. 2-2. Hoe is de stemming over het algemeen in Duitsland over deze nationale ploeg? Nou, kunnen ze thuiskomen nu? Die was gematigd positief tegen de Fransen. Vonden dat ze niet weg waren gespeeld tegen een hele goede ploeg. En ja, euforisch na de laatste wedstrijd. Ja. Ja, en nu zijn ze denk ik heel erg opgelucht. Nu gaan we naar Ragnar, want er is een potential penalty check. Ragnar Niemeyer. Ja, dat is een moment wat volgens mij wordt weggewoven door de scheidsrechter. Die laat doorspelen. Komal was in de tweede minuut van de extra tijd gaan liggen bij die 2-2 stand. Aangetikt toch echt wel. De binnen of de buiten. Nu aan de andere kant is het Jota. Maar die kan niet bij de bal. Die loopt bij Frankrijk over de achterlijn. Dat had nog even billenknijpen kunnen worden. Hadden we weer moeten gaan rekenen. Dat wordt ons nu bespaard. Want met die 2-2 is Frankrijk de groepswinnaar. Is Portugal door. Ja, dan krijg je zo'n salonremise van 2-2. Nou, dat was het. Voor als u het gemist heeft, zeker niet vandaag. 2-2, het was razendspannend. Het was een mooie avond. Slechte nieuws is dat het over 2 minuten voorbij is. En het lijkt een beetje alsof de arbitrage zich aan die valpartij... Nou, die overtreding die werd gemaakt op Komal, beter gezegd... dat ze daar de vingers niet meer aan willen branden. Pogba, tempo is eruit. Gaat het naar links. Daar is Rabiot in balbezit gekomen. Het staat aan twee kanten van het veld nu stil. In een wedstrijd die de wedstrijd is geworden van Cristiano Ronaldo. Hij heeft het gedaan voor Portugal met zijn 2 doelpunten. Hij heeft allerlei mooie cijfers achter zijn naam staan. Meeste goals op grote toernooien nog voor Ronaldo. Nummer 2 zeggen we maar eventjes. Die destijds ook nummer 1 was. Maar ja, dat is nu Cristiano Ronaldo uit Portugal. De man van Madeira. En nog eens ingeleverd bij Portugal. Slecht paasje bij Frankrijk. Waar de concentratie even weg is. Als we nog een minuutje hebben te spelen in Budapest. En we een heerlijke voetbalavond achter de rug hebben gehad. De groepsfase is toch zelden zo spannend geweest als nu. Omdat ook die derde plaats in de groep nog zo belangrijk is. En dus eigenlijk alle duels er nog wel toe doen in de groepen. Overal staat en stond iets op het spel. Nou, Pepe heeft de bal, drijft hem nog wat op. Maar durft er wel aardig wat op te gaan zetten dat het nu gelijk gaat worden 2-2. Had dus nog even anders kunnen lopen. Pepe krijgt de bal van Paulinha. Die krijgt hem, geeft hem aan Pepe. We spelen nog een half minuutje. Kan er nog worden geschoten door iemand van Portugal? Nee, er vallen er een paar van Frankrijk tegen elkaar aan. Varane en Kimpembe. Nou, daar heeft de scheidsrechter, die Spanjaard Matteo Lajos, een overtreding gezien. Koundé is het trouwens die ten val is gekomen. Die heeft echt nog wel even pijn. Last van de linker hamstring. 2-2 als de 5 minuten er bijna op zitten. Nou, er gebeurt echt niks. Er is echt geen sprake van een overtreding van Ruben Neves of zo. Oh, in 2 keer is het Koundé pas. Die krijgt een trap. Dat is een lelijke van Sergio Oliveira. Gebeurt na die botsing van Varane en Kimpembe. De blessuretijd zit erop. Het is klaar. Het is 2-2. Ze zijn allebei door. En het is de avond geweest van Ronaldo. Daar is genoeg over gezegd. Maar zelf wil hij dat ongetwijfeld na afloop wel even weten. Oké, Frankrijk 5 punten. Duitsland 4 en Portugal 4 punten. Dus ook Portugal hoort bij de beste nummers 3. Nou, net binnen de tijd. Dankjewel Gert-Jan Verbeek. Ja, en wij zijn aan het einde gekomen van een mooie avond voetbal. We gaan naar het oog met Marcia Luiten. Even bijkomen, hè? Ja, precies. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. 9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits & Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits & Ass. Vanavond, 11:15 bij de NTR op NPO 2. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. NPO Radio 1.